فاؤنٹین ہوتا ہے. آپ یہ لکھیں کہ ادب جو ہوتا ہے یہ اخلاق کا فاؤنٹین ہوتا ہے. اخلاق سارے پروف پڑھتے ہیں کہاں سے؟ ادب سے. صحیح. اور یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ کیا؟ بے ادبی. یہاں پہ اس لیے تو یہاں اخلاقیات نہیں ڈیولپ ہوتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے جڑ سے کاٹ دیا ہے. یعنی ادب کو ختم کر کے آپ نے اس درخت کو ہی ختم کر دیا جس درخت نے اخلاقیات کا فروٹ دینا ہے. تو جب آپ نے جڑ سے وہ نکال دیا ہے تو پھر آپ بچوں سے ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی ان کے اخلاق اچھے ہوں. وہ کہے گا ڈیڈ وٹ ایور. خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کی کہ خدا خواہم توفیق ادب، خدا سے چاہتا ہوں مجھے ادب کی توفیق دے دے، اس لیے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب. جو آدمی بے ادب بن گیا وہ اللہ کی مہربانی سے ہی چٹ گیا. بے ادبوں کو اللہ کریم کبھی اپنے فضل سے نہیں نوازتا. بے ادبوں کو اللہ کریم کبھی. اور دیکھیے پیچھے ایک سورت آ رہی ہے، وہ سارے آداب ہم کہتے ہیں اس کا سبجیکٹ میٹر جو اس کا ہے آداب. کیا ہے سبجیکٹ میٹر؟ آپ ذرا نکالیں سورہ الحجرات. چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر مناسبت کے بولنی پڑتی ہیں. اجتماع ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، آپ اللہ اور رسول سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو. تو یہ ادب ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. اللہ اور رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، یہ ادب ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، واتقوا اللہ، اور ڈریے اللہ سے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ اپنے آوازوں کو رسول پاک کے آواز سے اونچا نہ کرو. یہ خلاف ادب ہے. دین واٹ؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، اور آپ اسے اس طرح نہ پکارا کریں کجار بعضكم لبعض، جس طرح آپ ایک دوسرے کو ہم عمروں کو پکارتے رہتے. زیشان تو زیشان از مائی ہم عمر فار ایگزامپل، از مائی کلی، بٹ آئی کین ناٹ سے ٹو مائی ڈیڈ چودھری اسلم نو ہی از اے بزرگ، وی شوڈ سے چودھری اسلم صاحب، چودھری اسلم صاحب، کیونکہ عمر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، کچھ احترام ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہ کریں. ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس لیے کہ فاؤنٹین آپ نے ختم کر دیا. وانتم لا تشعرون، اور آپ کے اس کے ویس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، انسانیت ہی چھٹ گئی ہے. ان الذین، اب جو آیت نازل ہوئی، جو سبحان اللہ، حضرت عمر کی آواز فطری طور پر تیز تھی تو وہ تین نمازوں کے لیے گھر سے نہیں نکلے، اس کی وائس فریکوینسی وہ نیچرلی، تو بڑے جاندار آدمی تھے تو اس کی آواز بھی بڑی جاندار تھی. صحیح. اس نے کہا خدا عمدہ یہ تو عجیب، میں مخمصے میں پڑ گیا، حضور کے سامنے بیٹھوں گا اور اس سے پوچھوں گا، آواز کی فریکوینسی تیز ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ اعمال کا بیڑا غرق ہو جائے گا، حضور سے آواز اونچا ہو گیا تو میرا تو فطری تیز، تین نمازوں کے لیے نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا آیت میں پکڑا ہوا ہے گھر میں کہ آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو گئی تو اعمال کا جنازہ ہو جائے گا. صحیح. تو حضور نے فرمایا لست بذاک، لست بذاک، آپ بے ادبی کے حوالے سے میرے اوپر آواز نہیں اونچا کروا رہے، دیٹ از یور نیچر. صحیح. وہ تو نیچر فریکوینسی آپ کی تیز ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی ادبی کا تصور ہوتا نہیں. صحیح. لیکن پھر بھی اگر تمہارے بیٹھے رہتے، صحیح، تو وہ بڑے اللہ کریم نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، وہ لوگ جو نیچا کرتے ہیں اپنے آوازوں کو رسول اللہ کی محفل میں، اولئک امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہ وہ لوگ گے جن کے دلوں کا انتخاب اللہ نے تقوا کے لیے کر دیا ہے. دیئر ہارٹس ہیو بین سلیکٹڈ بائی اللہ فار تقوا. کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ دے سلیکٹڈ پیپل, دے آر سلیکٹڈ پیپل. لہم مغفرت و اجر عظیم. اب یہ ساری صورت آداب پہ مشتمل ہے. پوری صورت اللہ نے نازل فرمائی آداب کے حوالے سے کہ انسانوں میں آداب نہیں رہے. سو واٹ دی بگ ڈفرنس بٹوین انسان اینڈ کتا؟ نتھنگ. تو کوئی ڈسٹنکشن ہے نہیں. اس نے بھی غب کرنا, اس نے بھی غب کرنا. کیوں چھوڑی سر؟ صحیح. واپس اپنے سبق. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. اللہ هو يطعمني جو مجھے کھلاتا ہے, ويسقيني اور مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فهو يشفيني تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. والذي يميتني اور وہ اللہ جو مجھے مروائے گا. ثم يحييني اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اور وہ اللہ تعالیٰ اطمعو جس کے حوالے سے بے عقیدہ رکھتا ہوں. ان یغفر لی خطویتی کہ وہ میرے خطاؤں کو بخش دے گا. یوم الدین روز جزا اور ڈے آف ریزرکشن میں, ڈے آف ججمنٹ میں, اور ڈے آف ریکمپنس میں وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. کیونکہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا, خطا ہو جاتا ہے اس سے. پیغمبر گناہ نہیں کرتا, کیا ہو جاتا ہے؟ خطا. sin is something else while mistake is something else. mistake is something else and sin is sin, that's something else. پیغمبر sin نہیں کرتا. sin اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کو پتا بھی ہو کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف اور پھر بھی کرتا رہے, تو اس کے کیا کہتے ہیں؟ sin. رب ہب لی حکمن, خدا وندا ہب لی حکمن, مجھے گفٹ کر دے حکمن قوت فیصلہ. حکمن قوت فیصلہ, کہ میرا مزاج ایسا نہ ہو کہ اندیشے سے ہو کہ میں کسی چیز پہ فیصلہ نہیں کر پاتا. اور ہر پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا نیچر ہوتا ہے اندیشے سے ہو, وہ فوراً فیصلہ کر جاتا ہے کہ حملہ اٹیک. صحیح. تو ابراہیم نے بھی اللہ سے کہہ دیا کہ رب ہب لی حکمن, خدا وندا مجھے دے دے, مجھے گفٹ کر دے حکمن قوت فیصلہ. کیا قوت فیصلہ؟ وَالْحِقْنِي بِسْوَا. کیا چوئی سر, کوئی بات ہے؟ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. اب دیکھیے, صالحین, صالحین اور نیک لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ ملنے کا تمنا پیغمبر کا بھی ہوتا ہے. پیغمبر بھی کہتا ہے کہ رب الحقنی بالصالحین, مجھے صالحین کے. یہ ابراہیم کی دعا ہے کہ وہ کہتا ہے خدا اندہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. کس کے ساتھ ملا دے؟ یعنی مجھے مجلس کون سی ملے؟ صالحوں والی. میری مجلس کن کے ساتھ ہو؟ صالحوں والے. ذرا سورہ یوسف پہ چلے جائیں. ایٹ نمبر 101 فری وے 101. کوئی 101 فری بھی ہے؟ اچھا تو یہ فری وے 101. تو یہ بھی 101 ہے سورہ یوسف میں. یہ 101 ہے. رب قد آتے, تو ہمارا 101 یہ ہے جس سے آخرت کو آدمی چلا جاتا ہے. اچھا, وہ مچھلی کا آپ کے لیے ایڈریس لے لیا ہے, اگر کسی نے پینک کرنا ہو. یہاں میں نے رکھ دیا. رب قد آتیتنی من الملک, اور میرے پروردگار آپ مجھے دے چکے من الملک بادشاہی. یہ رب یوسف کہہ رہا ہے. وعلمتنی من تاویل احادیث, اور آپ مجھے سکھا چکے من تاویل احادیث, باتوں کی تعبیر جاننا. صرف خوابوں کی تعبیر نہیں, خوابوں کی تعبیر کوئی بڑی بات نہیں. خواب اور جاگنے میں جو بھی باتیں ہیں مجھے اس کا فلسفہ وہ معلوم ہوتا ہے. فاطر السماوات والارض, او آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا, آپ ہی میرے ہیلپر ہیں. انت ولی, آپ ہی میرے گارڈین ہیں. انت ولی، آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن، آپ میری روح قبض کر دے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، میری روح قبض ہو اسلام کی حالت میں. والحقنی، صحیح بات، جو اس کے جد امجد نے کہہ دیا تھا، بس دیکھیے جینز میں یہ دعا آ رہی تھی. ابراہیم نے کہہ دیا تھا، ابراہیم سے اسحاق کو، اسحاق سے یعقوب کو، یعقوب سے یوسف کو منتقل ہو گیا. تو اس نے وہ دعا کر دی، والحقنی بالصالحین، خداوندہ مجھے صالحین کا ساتھی بنا دے، خداوندہ مجھے صالحین کا ساتھی بنا دے. آپ سورہ نمل میں چلے جائیں، اسی سورت جو ہمارے سبق ہے اس کے بعد والی سورت، آیت نمبر 17 دیکھیں. حشر لسلیمان جنودو من الجن، اور جمع کیے گئے سلیمان کے سامنے اس کے لشکر، من الجن جنات میں سے، والانس انسانوں میں سے، وطیرے اور پرندوں میں سے، فہم یوزحون، ان کو ڈیوٹیاں اسائن کی جا رہی تھی. یوزح کا معنی یقسمون، یقسمون جماعات ہیں، مفسرین لکھتے ہیں یقسمون جماعات ہیں، یعنی انہیں گروپس میں تقسیم کیا جا رہا تھا ڈیوٹیوں کے لیے کہ آج آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی، آپ کی یہ ڈیوٹی اس گروپ کی، یہ ڈیوٹی پلاٹون نمبر فلان کی، ہاں یہ ڈیوٹی پلاٹون نمبر فلان کی، یہ ڈیوٹی کنڈکٹ نمبر فلانے کی. ہمیں جانا کنڈکٹ نمبر فلانی کنڈکٹ بے نمبر ڈیوٹی فلانی کنڈکٹ. یہ لوگ افغانستان میں پلاٹون کو کنڈکٹ کہتے ہیں، اس کے چیف کو کنڈکٹ مشر کہتے ہیں. ہاں تو جو ہوتے ہیں نا فوجی اصطلاحات افغانستان میں، وہ کچھ اور پشتوں میں ہوتے ہیں، وہ پشتوں میں ہوتے ہیں. وہاں پہ جو میجر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جھگڑن، جھگڑن جھگڑنے والا، ہاں ہاں جھگڑن صحیح. اور پھر ہوتا ہے تورن، ڈگرمند صحیح، میجر نام ہوتا ہے ڈگرمند ہوتا ہے، میجرن ڈگرمند. پھر ہوتا ہے جھگڑن جنرال، ڈگروال جنرال، جنرال جنرال کو پشتوں میں کہتے ہیں لوئی درستیز، بڑے جنرل جو ہوتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، اس کو پشتوں میں کہتے ہیں لوئی درستیز، لوئی درستیز. وظیفہ اس کا وظیفہ ہے لوئی درستیز، اور اس کا رتبہ اور منصب ہے ستر جنرال، ستر ہم کہتے ہیں بڑے جنرل، چیف آف آرمی صاحب. حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، یہ ہمارے پٹھانوں پر غیر غیر قوم مسلط بھی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم ساری چیزیں اپنی زبان میں کرتے ہیں. زبان کے ساتھ آدمی کمیٹڈ رہے تو کلچر کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، سیویلائزیشن کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، اپنی ہسٹری کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، وہ اپنی ہسٹری کو ضائع نہیں کرنے دیتا. صحیح، خدا کرے سارے لوگ اپنی ہسٹری کے ساتھ کمیٹڈ رہے، کیونکہ ہسٹری تقریباً سارے قوموں کی اچھی ہسٹری ہے، یہ تو بعد میں سارے بڑھ بڑ ہو گئے. ٹھیک، یہ بتا رہا ہوں. اب پنجاب کی بھی اچھی ہسٹری، لیکن کبھی کبھار آپ پنجاب والوں کو چھوڑی صاحب نے احتجاج کرنا ہے. صحیح، آپ کے پنجاب کے ایک لیڈر ہیں حنیف رام، اس نے کتاب لکھا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے حنیف رام کے پنجاب کی تاریخ کیا ہے، تو اس نے آپ لوگوں کی بڑائی میں یہ بیان کر دیا ہے کہ پنجاب نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ٹیلنٹڈ آدمی کو بھی پیدا کر دیا، اور رنجیت سنگھ بھی پنجابی تھا. صحیح، جس طرح وہ آپ کا جو ہے نا پلیجو پلیجو رسول بخش، وہ پتہ نہیں کون سا رسول بخش ہے، عجیب رسول، اس نے کہا محمد بن قاسم یہ ڈاکو تھا، جبکہ سندھ کا ہیرو وہ راجہ داہر تھا. انا للہ پہلا، وہ بھی بیوقوف آدمی ہے، ان کو باب الاسلام کہتے ہیں، اسے ہندو مت کے ساتھ ملا رہا ہے. یہ کمیونسٹ ہوتے ہیں، وہ تو ایجنٹ ان کا ہے، اپنے کو کہتے ہیں کمیونسٹ. وحشر رسول، وہاں دیوانے توڑے نہیں، تو ایسے ایک دو نام میں نے لے لیے. شاہجہاں استاد مجھے میں شہر ہوں، اگر تو دنیا کے دکا مکلو سے سر نہیں ہے، جو علاقی ہو جنرال ہو، دو علماء دو جماعت جنرال میں شاعر، دو علماء دو جماعت شاعر ہو صحیح نہ آگئے، وہ کلام ویلے ہوئے تو دنیا کے دکا مکلو سے سر نہیں تھا، اگر چھ دا ہوئے چھ دریاب کے گوہر نہیں تھا، او په دریاب کې گوهر ډیر دی خو بخت غواړي، بخت او عقل چې یو ځای شي خطر نشته. دا هغه د کلي نوم دی بالاګړی، دا د مردان او صحابه په مین روډ پرته ده. دا بسونه، دا په زرګونو بسونه په دمیاش کې تیریږي. هغه وایي شاهیان یمه بالاګړی، مې کلی که راځي ورته د ګاډو نمبر نشته. سمجھ آ گئی؟ آیت نمبر 17 سورہ نمل. وحشر لسلیمان جنودو من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور جمع کیے گئے سلیمان کے سامنے ان کے اس کے لشکر، من الجن جنات میں سے، والانس انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فهم یوزعون، لہذا انہیں گروپوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، مختلف ڈیوٹیاں تھیں. حتی اذا اتو غلا واد النمل، کہا کہ وہ لوگ، وادی نمل چونٹیوں والی ویلی میں آ گئے، یہ شام میں تھے. اس زمانے میں وہاں چونٹیاں زیادہ تھی ایک ویلی میں، تو وادی نمل مشہور تھا. کیا مشہور تھا؟ وادی نمل. حتی اذا اتو غلا واد النمل قالت نملت، ان کے کوئین نے کہہ دیا، نملت ان کا کوئین تھا، قالت، اور حیوانوں میں ہمیشہ کوئین ہوا کرتا ہے، ان میں کنگ نہیں ہوتا. قالت نمل، خصوصاً انسیکٹس میں، انسیکٹس میں کیا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں میں کیوں کوئین ہوتا ہے. قالت نمل، ہم جو ہیں اس علاقے میں جو رہتے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، انڈیا، ہاں یہ ہم انسیکٹس قسم کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے کوئین ہوتے ہیں بے نظیر، صحیح، سری کارنو پتری، صحیح، اندرا گاندھی، خالد ضیا، حسینہ واجد، صحیح، اسوکار میں پتری، اور یہ بندرا نائی کے، اس لیے کہ ہم انسیکٹس کے قبیلے سے، گولڈن بیئر وہ بھی انسیکٹس والے ہیں، ہاں انگلینڈ والے بھی. قالت نملتن، ان کے کوئین نے کہہ دیا، یا ایھا النمل، او چونٹیو، ادخلو مساکنکم، اپنے سوراخوں اور بلوں کے اندر گھس جاؤ، لا یحتملنکم سلیمانو، تاکہ کچل نہ ڈالے آپ کو سلیمان ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، حالانکہ انہیں احساس نہیں ہوگا، انہیں احساس نہیں ہوگا آپ کچلے جاؤ گے. فتبسم ضعائک من قولہا، فتبسم ضعائک، یہ ہنسنا ہے، اس کے تین مدارج ہیں. یہ دیکھیے، ایک ہوتے اسمائل تبسم، تو تبسم میں کوئی آواز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپ کے اپنے کانوں کو بھی کوئی آواز نہیں سنائی دیتی، صرف آپ کے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ تبسم. ضحک، یہ اس سے ذرا اوپر سٹیج ہے، کہ آپ کے ہنسنے کی آواز آپ کے ساتھی نے نہیں سنی لیکن آپ کے کانوں نے سنی، یہ ہوتا ہے ضحک. اور تیسرا قہقہ، جو آپ کے ساتھی نے کیا، پورے گروپ نے سن لیا، اسے کہتے ہیں کیا، قہقہ. جو تبسم ہوتا ہے اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو، جو ضحک ہوتا ہے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں، اور اگر قہقہ لگا دیا تو نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. تو نہیں صاحب، یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا. فتبسم ضعائک من قولیا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنستے ہوئے تبسم کر دیا، من قولیا، اس کے بات کی وجہ سے، کہ یہ کوئین نے عجیب بات کی، میں کوئی ظالم توڑا ہوں کہ اللہ کے مخلوق کو رونتا رہتا ہوں؟ اس نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا اندر داخل ہو جاؤ، وہ آپ کو روند نہ ڈالے. فتبسم ضعائک من قولیا، تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اس نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، اس کی پیشی کروا دی، کہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ کبھی زیارت ہی نہیں کرتا. تو وہ بھی بڑا ٹیلنٹڈ کوئین تھا، ہمارے والا نہیں تھا. اس نے کہا جی میں نے ایک بات کہی تو وہ ہم لائے شعرون، احساس ہوئے بغیر آپ رون دے جاؤ گے، یہ نہیں کہ آپ انٹینسلی کرو گے، وہ ہم لائے شعرون میں نے کہہ دیا تھا، کیا ان کو کوئی احساس نہیں ہوا گا اور آپ پاؤں تلے رون جی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو جو بھی ہے، ایکسکیوز بڑا عجیب ہے. تبسم ضعائک من قولیا، اس نے جو تعویل کر دی اپنی بات کی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر ہنسی آئی کہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے. فتبسم ضعائک من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اور اس نے کہہ دیا خداوندا مجھے توفیق دے دے، ان اشکر نعمت، اب یہ دیکھیے ہزاروں سال بعد سلیمان ابراہیم کی نسل میں پیدا ہو چکا ہے، ہزاروں سال بعد حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے, تو یہ حضرت موسیٰ سے پہلے آئے تھے, لیکن ابراہیم سے ہزاروں سال بعد ہے. تو یہ دیکھیے, وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي, مجھے توفیق دے دے کہ میں آپ کے نعمت کا شکر ادا کر دوں جو آپ نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کر دیا ہے. ونعمل صالحا ترضاه, اور یہ کہ میں صالح عمل کر دوں جسے آپ پسند کریں. وادخلني برحمتك, اور مجھے داخل کر دیں اپنے رحمت کے سارے فی عبادك صالحین, صالحین کے گروپ میں. تو دیکھیے صالحین اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ ہر پیغمبر چاہتا ہے میں صالحین کے ساتھ رہوں. عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. احب الصالحین ولست منهم, مجھے صالحین بڑے پسند ہیں, ولست منهم, لیکن خود صالح نہیں بنا. احب الصالحین ولست منهم, یعنی خود میں صالح نہیں بنا, میں پائز نہیں بنا, لیکن مجھے متقی اور صالحین سے محبت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا, شاید کہ صالحوں کے ساتھ محبت رکھنے کے صدقے اللہ مجھے بھی صالح بنا دے. اللہ کریم مجھے بھی صالحیت اور صلاحیت دے دے گا. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. واپس اپنے سبق. رب ابلی حکمر, خداوند ابلی حکمر, مجھے گفٹ کر دے حکمر قوت فیصلہ. والحقنی بالصالحین, اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ, ان کا ساتھی بنا دے. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین, واجعل لی لسان صدق فی الاخرین, اور میرے لیے اجعل لی, میرے لیے اجعل لی, بنا دے لسان صدق اچھے تذکرے. لسان صدق اچھے تذکرے فی الاخرین, میرے بعد آنے والے امتوں میں, تاکہ میرے بعد جتنی سارے نسلیں آئیں تو وہ میرے اچھے تذکرے کریں. تو اللہ کریم نے ایسی دعا کو قبولیت دے دی کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی جب ہم نہیں کہتے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہود بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. ابراہیم نے دعا کی تھی کہ خداوندہ اگلے آنے والے امتوں میں میرے اچھے تذکرے ہوں. اللہ کریم نے کہا ڈن, ابراہیم نے کہہ دیا کہ آنے والی امتیں ہاں میرے اچھے تذکرے کریں. اللہ کریم نے کہا ڈن, ان کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. چرت بھائی وہ ترکنا علیہ فی الاخرین سلام نوحن فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی الیاسین. افات اندرا نکالی اب آیت نمبر 104 دیکھیں. 104 وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے آواز دی ابراہیم کو کہ او ابراہیم, جب اس نے دمبے کو ذبح کر دیا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح بدلہ دے دیتے احسان کرنے والوں کو, نیکوکاروں کو. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑا امتحان تھا. بچے کے گلے پر چھرا پیرنا, ان ہذا ھو البلاء المبین. اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم, آپ ہی ہے جو اس امتحان سے نکل گئے. ان ھذا لھو البلاء المبین, تو ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے ابراہیم کو بدلے میں بہت بڑا بہت بڑی قربانی دے دی. اس نے بچے کے گلے پر چھرا پھینکا, بچے کو کیا بچایا, ہم نے ابراہیم کو وہ تاریخ دے دی قربانی کی کہ قیامت تک آنی والی نسلیں ابراہیمی سنت کو زندہ رکھیں گے. من قدر بسم اللہ اللہ متقبل منا کما تقبلت عن خلیلک ابراہیم وعن حبیبک محمد. عید الاضحیٰ میں جب ہم ذبح کرتے ہیں کیا گایوں کو اور بھینسوں کو اور بکریوں کو بھیڑوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں, تو ان کہتے خداوندہ قبول کر دے جس طرح آپ اپنے اپنے خلیل ابراہیم سے قبول کیا اور اپنے حبیب محمد سے قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے اب یہ نہیں بزب عظیم کہ دمبا کوئی بہت بڑی چیز تھی جو ابراہیم نے ذبح کر دیا, نہیں دمبا ایک اس نے کیا ذبح کر دیا بس دمبے ذبح ہوتے رہیں گے, اس لیے اللہ کریم نے اسے ذبح عظیم کہہ دیا. یہ کہہ دیا ذبح, ایک ہوتا ہے ذبح ایک ہوتا ہے ذبح, ذبح یہ اس عمل کا نام ہے, یہ عمل ذبح کا نام, کیا نام عمل ذبح کا نام, یہ سیکریفائز کا نام. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو عظیم قربانی سے نوازا, ایسی تاریخی اور ہسٹوریکل قربانی اس نے دے دی کہ قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے. فدینا بذبح عظیم, قرآن ایسی حقائق بتاتا رہتا ہے, ایک ایک جملہ کہتا ہے کہ میں کس کا کلام ہوں. پھر صاحب بیٹری چارج ہو گئی, بیٹری کہتے ہوئے اچھا بکرے گی, ہمیں جانا فاروق صدر جب تک پلے حق تھا بے زمین بیٹری بھی ایمان ڈیرے ڈاؤن شیئر ہوگا. تو فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ حج میں تھے ہماری ایمان والی بیٹری بہت ڈاؤن ہو چکی, سٹارٹ ہی نہیں لے رہی, ابھی پھر ہو گئی. چوہدری صاحب ہم نے جمپ لگا لیا. وفتینا بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین, اور ہم نے ابراہیم کے لیے آنے والے امتوں میں چھوڑ دیا کیا سلام علی ابراہیم, کے لوگ نام لے گے ابراہیم کا تو کیا کہیں گے ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو قربانی دے دیتے ہیں تو ان کا نام چھوڑ دیتے ہیں زندہ, ہرگز نہ میرتا, ہاں ہرگز نہ میرتا کہ دلش زندہ شد بحشق سب تست پر جرید عالم دوام ما. ہم جانتا فارسی رکھ رہے کہ یاد رکھ شرمان نے دیا, ہرگز نہ میرتا کہ دلش زندہ شد بحشق سب تست پر جرید عالم دوام ما. دوسرے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی بلال صاحب کہ بنا کردند خوش رس میں, بنا کردند خوش رس میں بخا کو خون غلطی دن, مفہوم مارے ہوئے گی وہ رسم, وہ خرسم بنا کول چھ خاور وینے سرا مخلوط کی خلی وینے تو کہ چھ خاور پہ آبیاری ہوشی خطر نہیں جوڑے چھے, بنا کردن خوش رسمے بخا کو خون غلطی دن خدا رحمت کلت ای عاشقان پاک تینت را. سبحان اللہ, ویسے فارسی کے شعرا کمال کرتے ہیں, اصل میں سارے علماء تھے نا, حافظ تھے, شیرازی, فردوسی تھے, مولانا روم تھے, سعدی تھے, بہت بڑے بڑے علماء تھے, ایک ایک شعر کہاں کرتے تھے, کمال کرتے تھے کہ بنا کردن خوش رسمے بخا کو خون غلطی دن. کچھ لوگ لکھتے ہیں کتابیں, بہت بڑی بڑی کتابیں, لیکن وہ حافظ کہتا ہے کہ اچھا لکھنا وہ ہے جب آپ اپنے خون سے زمین پر کچھ لکیر کیا کینچے کیچڑ بنا دیں, اپنے خون سے زمین کی آبیاری کر دیں, یہ اچھی کتاب ہے. خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تین اترا, یہ صالح خمیر رکھنے والے عاشقوں پر اللہ رحمت کر دیں. اور اللہ ہمارے بڑے آبا پنڈت نے بڑی عجیب بات کہی کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. پنڈت علی چمک کر نے کہہ دی, یہ پنڈت علی چمک کر یہ بڑا عجیب مزاحی آدمی تھا, میں نے اس کو بہت پڑھا ہے, یہ بڑے عجیب آدمی تھے, وہ عبد المجید ادم صاحب, وہ ومک, اب کیا سوچ رہے ہیں, نہیں کچھ پلیجوں کے متعلق سوچ رہے کہ اس کا کچھ ہو رہا تھا, کیسے میں نے ویسے میری کرامت نہیں مانتی ہو گیا تھا. پنڈت عبد المجید ادم ایک شاعر تھے, لیکن تھے اتنے یا سبحان اللہ تقریباً تین چار من کے تھے, تین چار, ایک ہوتا ہے وجود, کیا وجود, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آدم, اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے وجود, مانا اے تھنگ وچ از ان بینگ, ان آدم وچ از ناٹ ان دین. صحیح, تو اس کا وہ نک نیم تھا, شاعرانہ نیم آدم, عبد المجید آدم. تو پنڈت سے جب اس کی پہلی ملاقات ہو گئی تو ہاتھ اسے ملایا اور اسے کہا کہ پنڈت جی مجھے آدم کہتے ہیں. تو پنڈت بڑے مزاحی تھے, اس نے اس طرح دیکھ لیا, اس نے کہا کہ اگر اس کو آدم کہتے ہیں پھر وجود کس بنا کا نام ہے. جاوید صاحب نے کہا اگر آپ آدم ہے تو وجود کس کو کہتے ہیں. ویسے شاعر لوگ ہوتے تیز ہیں بہت, کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اللہ اللہ موت کو مسیحا, جو زندہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو محمد کی برکتوں سے موت کو زندگی مل گئی. اس کو موت کو جو محمد کے مشن پہ کٹ مرتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. ہمیں جانے اور نظم راجا لے تھے, حق سر برو نہ طالبان را روان تھے, گلو نہ پشندہ مجاہدان را روان تھے. واپس اپنے سبق پہ, وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, اور میرے لیے تذکرہ خیر بنا دے, جاری کر دے, وجعل لی اور جاری کر دے میرے لیے لسان صدق اچھے تذکرے فی الاخرین آگے آنے والی امتوں میں, وجعل لی من ورثت جنت نعیم اور آپ مجھے جنت النعیم کے مستحقین میں سے بنا دے. ورثہ ورثہ, اب ابراہیم نے یہ لفظ کیوں کہہ دیا, ابراہیم علیہ السلام نے ورثہ کیوں کہہ دیا؟ ورثہ, حالانکہ وراثت وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو اپنے مورث سے انہیریٹنس بائی وے آپ انہیریٹنس مل جاتی, بائی وے آپ انہیریٹنس مل جاتی ہے. لیکن وراثت کا ایک شرعی مفہوم ہے, وہ یہ کہ آدمی کا کوئی ہاتھ پاؤں تکا ہوا نہیں ہوتا اور آدمی کو مفت میں بڈیر سارا مال مل جاتا ہے. بھائی باپ مر جاتا ہے تو پورے کا پورا سامان آدمی کے ملکیت میں آ جاتا ہے. صحیح, اسے کہتے ہیں ملکیت اجباری. شریعت میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ملکیت اجباری. ایک کو کہتے ہیں ملکیت اختیاری. میں نے غالباً ایک نام اس میں آپ کو یہ تفصیل بتائی تھی کہ نہیں؟ صحیح, کہ ایک ہوتا ہے ملکیت اختیاری, آدمی اپنے آپشن اور اختیار سے کسی چیز کو اپنی اونرشپ میں داخل کروا دیتا ہے. فار ایگزامپل چودھری صاحب کا ایک ٹیپ ریکارڈر, میں اسے کہہ دوں کہ چودھری صاحب یہ $10 لے لیں اور آپ مجھے دے دیں, تو اٹ مینس کہ میں اختیار سے اس چیز کی اپنی اونرشپ میں لانا چاہتا ہوں. صحیح, لیکن جب مورث مر جاتا ہے تو اس کے ملکیت میں جائیداد ہو, گھر ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ اجباری, یعنی مین وداؤٹ مائی کنسنٹ اینڈ وداؤٹ مائی آپشن, آٹومیٹکلی وہ میرا نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آٹومیٹکلی میری باپ کی جائیداد میرے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خدا بندہ استحقاق کے حوالے سے میں آپ کو بطور معاوضہ کچھ دے دوں, آپ مجھے جنت دیں گے, یہ خیال است و محال است و جنون. صحیح, تو او اللہ آپ جنت کا مجھے ایسا وارث بنا دے کہ بائی فورس میں جنتی بن جاؤں. بائی فورس مین کہ آپ کی فضل اور مہربانی سے جنتی بن جاؤں. صحیح, کیا آپ کی فضل و مہربانی سے جنتی بن جاؤں. اور یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ جو قیامت کے دن جہنم میں جائے گا, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. یقینی کا مسئلہ ہے, آپ لکھیں کہ جہنم میں کسی کا جانا یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے, لیکن جنت میں کسی کا جانا یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے. جنت میں جانا اللہ کے فضل پر ڈیپینڈ ہے, اور جہنم میں جانا یہ عدل کے احساس پر ہوتا ہے. وجعلنی من ورثت جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, خدا وندا واغفر لی ابی میرے ابو کو بخش دے, میرے ابو کو بخش دے, مینز اس کو ایمان دے دے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ساتھ کمیٹڈ تھا جو اپنے باپ سے کہہ دیا تھا. اب ذرا چلے جائیں سورہ مریم پر, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ آیت نمبر 41 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا عبراہیم میرا سچا نبی تھا وفادار دوست تھا قال لابیہ جب اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا یا بتیو میرے باجان لم تعبدوا ما لا يسمعوا آپ کیوں بندگی اور عبادت کرتے ہیں ایسے سٹیچوز کی لا يسمعوا جو سنتے نہیں ولا يبصروا جو دیکھتے نہیں ولا يغني عنك شيئا اور آپ سے کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتے یا پتے اور میرے ابو نے قد جانے من العلم مجھے اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے لم یات کا جو آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے فتبینی آپ مجھے فالو کریں آدھے کا صراط انسویہ تاکہ میں آپ کو برابر اور معتدل طریقے اور راستے پر لے جاؤں یا بتیو میرے ابا جان لا تعبد الشیطان شیطان کی بندگی نہ کرو ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے یا بتیو میرے ابو انی اخاف میں ڈرتا ہوں کا عذاب من الرحمن کہ رحمان کی جانب سے بہت بڑی عذاب آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا فتکون للشیطان ولیا آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے قال ابراہیم نے تقریر ختم کر دی باپ غصے میں آ گئے باپ نے کہہ دیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم آیا آپ میرے سٹیچو سے منہ موڑنے والے اور نفرت کرنے والے ہیں میرے معبودوں سے اپنا فرق کر میرے خداؤں کو نہیں پسند کرتے لئن لم تنتہی خبردار اگر آپ نہ رکے لَأَرْجُمَنَّكَ تو میں آپ کو سنگسار کروں گا پتھر سے مار مار کر مروا دوں گا وَاجُرْنِ مَلِيَّا چھوڑو میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا نکل جاؤ میرے گھر سے چھوڑی صاحب یہ ہوتا ہے باپ کا آخری حربہ نکل جاؤ وَاجُرْنِ مَلِيَّا قال ابراہیم نے کہہ دیا سلام علیہ یہ تھا ادب کا تقاضا یہ تھا ادب کا تقاضا ابراہیم علیہ السلام وہ ایموشنل نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان دا سیم ٹون ہی ڈڈ ناٹ ریٹالیٹ اس نے کیا کہا قال السلام علیک اس نے کہا ابا جان میں تو کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اس سلام علیک کا ایک معنی ہے سلام المتارکہ اور دوسرا معنی ہے سلام علیک جناب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا لا اصیب کبھی مکروہ میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ آپ میرے ابو ہیں مشرق تو ہیں لیکن میرے ابو ہیں تو میرے جانب سے آپ بے فکر رہیں آپ مجھے مروائیں بھی میں کچھ نہیں کہوں گا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی میں آپ کے لیے پروردگار سے مغفرت مانگوں گا انہ کان بی حفیہ اس لیے کہ میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان ہے تو اس سے وعدہ کیا تھا تو یہاں آج کے سبق میں اس نے کہہ دیا کہ وغفر لی ابی انہ کان من الضالین وغفر لی ابی میرے پروردگار میرے ابو کو مغفرت سے نوازے تو مغفرت کافر کو تو نہیں ہوتی تو مینس کہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے انہ کان من الضالین تحقیق میرے ابو یہ بہت بڑے گمراہوں میں سے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اب ذرا جائیں سورہ نہیں سورہ الممتحنہ ذرا میں کھا لوں جسٹ ون منٹ لگنا بل زیادہ چلتا توبہ توبہ کو ابھی محفوظ کر دیں اور آ جائیں سورہ ممتحنہ میں پہلے سورہ ممتحنہ تو پھر توبہ کو اس پر مرتب کریں گے ممتحنہ جو 28 میں ابھی نکالا تھا آیت نمبر 3 دیکھیں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو لیٹر لکھ لیا تھا فوجی راز لیک کر گیا تھا, وہ جی راز رسول پاک کا لیک کر گیا تھا, واقعہ میں نے تفصیلی بتا دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بچے وہاں تھے, اس کے بچے وہاں تھے, اور خط جو پکڑا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتم سے کہہ دیا, ماں حاتم, یہ کیا ہے؟ تو حضرت حاتم نے کہہ دیا, اے رسول اللہ, مرتدت ولا نافق, خدا کی قسم میں نہ مرتد ہوں اور نہ منافق, لیکن اللہ نے ٹھیک کہہ دیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ یہ اولاد بہت بڑی ٹرائل اور بہت بڑی ٹیسٹ, اور میں اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوا, میرے بچے وہاں ہیں, اور آپ نے ارادہ کیا ہے مکہ پر اٹیک کرنے کا, تو مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی, انہیں اطلاع دینی تھی, کسی اور کو مطلع نہیں کرنا تھا, انہیں اطلاع دینی تھی. لیکن فوجی راز تو لیک ہو گیا, فوجی راز وہ لیک ہو گیا, اور تو عمر بیٹھے تھے, اس نے کہہ دیا, دانی لے گئے باؤں نے کہا, اگر منافق تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے, یہ منافق کس نے فوجی راز لیک کر دیا, اگر آپ کی اجازت ہو تو سر کاٹ دو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختصر بات کی دی, عمر قد شہد بدر, یہ ہمارے ساتھ بدر میں نہیں تھے. حضرت عمر نے کہہ دیا, ایک بدر میں تو کیا, یہ خدا کا بندہ تو کسی جہاد سے کبھی رہا نہیں, یہ تو ہمیشہ ستے اور میں لڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیے, عقیل و حمزہ و الہی آتے آفراتے ہیں, جن لوگوں کی ہسٹری ایسی ہوتی ہے ان کی ایسی چیز ایسی تیسی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. عقیل و حمزہ و الہی آتے آفراتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی ساری عمر قربانی کرتا رہتا ہے, آخر انسانے کبھی کچھ لغزش بھی ہو جاتی, تو اس لغزش پہ آپ فوراً اس کو کافر بنا دے. حضور نے کیا پیارا جملہ کہہ دیا کہ عقیل و حمزہ و الہی آتے آفراتے ہیں, جن لوگوں کی ہسٹری ایسی ہوتی ہے کچھ اس قسم کی حرکت ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو اگنور کرنا چاہیے. بس ان میں اور اچھی بات ہے حضرت لقمان کی, حضرت لقمان یہ بھی بلیک تھا, حضرت لقمان بلیک تھا, یہ بھی غلام تھا, سلیو صحیح, اور اس کا مالک اس کی فطانت اور زیرکی کی وجہ سے اسے بڑے احترام سے رکھتا تھا, حضرت لقمان کو بڑے احترام سے رکھتا تھا. تو ایک بار وہ بازار سے کوئی ککڑی لے آیا, یہ نہیں ہوتا کینٹلوپا یا وہ دوسرا کیا کہتے ہیں کیڑا, کوئی لے آیا, لیکن وہ اتنا تلخ اور کڑوا تھا, حضرت لقمان نے کہا لیا, ایک ہی حصہ رہ گیا, وہ مالک نے اٹھا دیا, اس نے جو ایک لقمہ لے لیا تو اس کو وامٹنگ شروع ہو گئی, اتنا کڑوا تھا, اور اس کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. اور حضرت لقمان سے معذرت کی کہ میں تو آپ کو بڑا دکھایا, آپ میری وجہ سے یہ کھاتے رہے اور پورے کا پورا کھایا, میرا تو ایک لقمے نے حال پورا کر دیا, تو آپ نے خدا کے بندے بتایا کیوں نہیں, کڑوا نہیں تھا؟ اس نے کہا جی کڑوا تو ضرور تھا. تو اس نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کے عمر بھر کے احسانات آپ نے ہمیشہ مجھے میٹھا کھلایا ہے, اگر آج کہتا یہ کفران نعمت ہوتی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ پالتا رہتا ہے, ایک دن تکلیف آ جاتی ہے, او یا سبحان اللہ, اللہ کے خلاف تلوار اٹھا دیتے ہیں. آیت نمبر 3, اب اللہ کریم نے فرما دیا کہ آپ کے رشتوں کو فکر لگی ہوئی ہے, لیکن یہ رشتے قیامت کے دن کسی فائدے کے نہیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا ارحامکم ولا اولادکم, آپ کے رشتہ داریاں اور نہ آپ کے اولاد, ارحامکم رشتہ داریاں, ولا اولادکم نہ آپ کے اولاد, یوم القیامت قیامت کے دن, یفصل بینکم آپ لوگوں کے درمیان مکمل جدائی آ جائے گی, وہاں پورے کا پورا انڈیویجولزم ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پورے کا پورا انڈیویجولزم, ہر ایک آدمی اپنے آپ میں مگن ہوگا, ہر ایک آدمی اپنے متعلق سوچتا ہوگا. حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھ لیا, اللہ کے نبی قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ننگے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں, کفن تو زمین نے کائے ہوں گے, تو ننگے ہوں گے سارے لوگ. اللہ کریم نے فرمایا, کما بدعناکم اول خلق نعید, جس طرح ہم نے آپ کو پہلی جنم میں پیدا کر دیا تھا, اسی طرح ہم آپ کو دوسری جنم میں پیدا کریں گے. تو جب آپ پہلے پیدا ہو رہے تھے تو کپڑے نہیں تھے, ٹوپی نہیں تھی, جوتے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, ننگے تھے, ننگے اٹھ جاؤ گے. تو حضرت عائشہ تو پردار عورت تھی, حضرت عائشہ پردار عورت تھی, انبیاء کی عورتیں اور دیندار ہوتے ہو تو پردار ہوتی, ہماری والی تو نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی کے متعلق کہہ دیا, وہ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, حضرت موسیٰ کے پاس صحرا میں دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آ گئی, تمشی علی استحیاء, اور بڑی حیاداری سے اور وقار سے آ رہی, حیاداری سے اور وقار سے آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے درس میں اس کی تفسیر کر دی, کان تحت جبو وجہا, وہ اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی تھی, اپنے چہرے کو حیاداری سے اس طرح چھپائی ہوئی تھی. ولم یکن سلفہن کنسائنا تاتی دلاجتن دلاجا, کہہ دیا کہ ہماری عورتوں, حضرت عمر اپنے دور کی بات, کہ ہماری عورتوں جیسے اس طرح خراما خرامے نہیں آ رہی تھی. صحیح, حضرت عمر اپنے دور کی, اگر حضرت عمر آج یا آئے اور ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے والوں کو دیکھ لیا, پتہ نہیں ان کے تاثرات کیا ہوں گے. سبحان اللہ, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کہ قرابتیں, ولا اولادکم, نہ آپ کی اولاد یوم القیامت, قیامت کے دن, یفصل بینکم. حضرت عائشہ نے حضور سے کہہ دیا کہ جی ہم تو ننگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, تو حضرت عائشہ نے کہی فَإِذَنْ لَا يَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا, تو ہم ایک دوسرے کو, اور حضرت عائشہ نے اس طرح کر دیا, مجھے دیکھیے, حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ جی پھر ہم ایک دوسرے کو مسجد میں آ گئی. یہ ہے حیاداری کہ جی جب ہم ننگے ہوں گے, اربوں کربوں انسان کرے رہیں گے, فَإِذَنْ لَا يَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا, ایک دوسرے ہمیں ننگے نظر نہیں آئیں گے. اس نے کہا یا حمیرا او ریڈ گرل, آپ نے اللہ کی بات, تو اٹ مینس کہ آدمی اپنی بیوی سے اس قسم کی مزاح کر سکتا ہے, تو اسے آپ کرتے رہیں. عائشہ آپ نے سنا نہیں, آپ نے سنا نہیں اللہ کی کتاب میں؟ ابزرا نے کہا نہیں, سورہ عبس میں پارے ہیں آیت نمبر 34 ایک ہے سویحا, عربی میں ایک لفظ ہے سویحا, سویحا کا معنی ہے چیخ, سویحا کا معنی ہے چیخ, اور سواخا کا معنی ہے کان پاڑنے والی آواز. سواخا کون سی آواز؟ جو کان پاڑ دیتی ہے. فیضا جات سواخا, جب کان پاڑنے والی آواز آ جائے, مین قیامت آ جائے. یوم یفر المرء, اسی دن یفر المرء, بھاگتا رہے گا ہر شخص, من اخی, اپنے بھائی سے, و امہ, اپنی ماں سے, و ابیہ, اور اپنے باپ سے, و صاحبتہ, اپنی بیوی سے, و بنیہ, اپنے بیٹوں سے, لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی, اور ہر شخص اپنی حالت میں مگن رہے گا, اسے آگے پیچھے کی کوئی اطلاع نہیں ہوگی کہ میرے آگے کیا ہے اور میرے پیچھے کیا ہے. انشاءاللہ مزید کر, یہ یاد رکھیں سورہ ممتحنہ اور سورہ توبہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم الذي ذكرنا من القران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكر لنا وتوانا لنا النهار, فالله خير حافظ وارحم الراحمين. من هو پشتون سے بات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واغفر لابی انہ کان من الضالین, نکال لیا. واغفر لابی, میرے ابو کی مغفرت کیجیے, انہ کان من الضالین, گمراہوں کے ٹولے میں سے ہے. تو کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی, مغفرت کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی, تو ایسے کہتے اقتضاء النص. اسلامی جورسپروڈنس میں اس کو کہتے اقتضاء النص, دعا کے ساتھ اقتضاء النص, ریکوائرڈ بائی دی ٹیکسٹ, ریکوائرڈ بائی دی ٹیکسٹ, ناٹ ایکسپریسڈ ان دی ٹیکسٹ, دیٹ از ریکوائرڈ بائی دی ٹیکسٹ. کیونکہ ٹیکسٹ میں یعنی نص میں جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں وغفر لابی, میرے ابو کی مغفرت کیجئے, لیکن دیٹس انڈرسٹوڈ کہ ڈس بلیور کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی, تو پیغمبر کبھی ڈس بلیور کے لیے مغفرت نہیں چاہتا. صحیح, تو اس کا معنی یہ کہ اسے ایمان دے کر مغفرت سے نوازے, جسے کہتے ہیں اقتضاء و نسی، ایمان دے کر، دیٹ از ریکوائرڈ بائی دی ٹیکسٹ. اس کے بعد آپ کو حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ اسلامی جورسپروڈنس بھی شروع کروائیں گے. صحیح، آپ کہیں گے یہ ختم کب ہوں گے، یہ سارے علوم کب ختم ہوں گے؟ ختم ہو یا نہ ہو، موت آ جائے گی تو بخشش ہو جائے گی. کیا خیال ہے چوئیس؟ اب سورہ مریم پہ جائیں، تین جگہ میں نے نکال دی بلکہ چار، ایک اپنی سبق سورہ شعراء، دوسرا ہے سورہ توبہ، تیسرا سورہ الممتحنہ، چوتھا سورہ مریم. سب سے پہلے سورہ مریم آیت نمبر 41 صفحہ نمبر 309. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم کو. نوید یہ چھوڑیں، یہ کلا چھوڑ دیں. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صدیقًا. صدیق کا معنی ہوتا ہے پرسنلٹی نون بائی ٹروتھ اور ٹروتھ فلنس، ایک ایسی شخصیت جس کی پہچان ہو سچائی، جس کی پہچان ہو سچائی. ایک ہوتا ہے صادق، صادق کا معنی ہوتا ہے سچا آدمی. ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق کا معنی کہ اس کی ڈسٹنکشن سچائی ہوتی ہے، پرسن آف ٹروتھ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اِذْ قَالَ لِأَبِي، جب اس نے اپنے ابو سے کہہ دیا، او میرے ابو، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی، لا يسمعُ جو سنتے نہیں، وَلَا يُبْصِرُ وہ دیکھ نہیں پاتے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا آپ سے کوئی مصیبت ٹال بھی نہیں سکتے. یا ابتے، او میرے ابو، انی قد جاءنی من العلم، مجھے اللہ نے اسے سمجھ سے نوازا ہے، ما لم یاتک، جو سمجھ آپ کو نہیں دی گئی، فتبینی، آپ مجھے فالو کریں، یاتک صراطا سویا، کہ میں آپ کو گائیڈ کروں برابر اور معتدل راستے کی طرف، بیلنس راستے کی طرف، کہ آپ کسی ایک اسٹریم پر نہ ہو، آپ کسی ایک اسٹریم پر نہ ہو. یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابو، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. یا ابتی، او میرے ابو، میں ڈرتا ہوں، ایم مسکا عذاب من الرحمن، کہ گرفت میں لے گا آپ کو رحمان کا عذاب، فتکون للشیطان ولیا، آپ بن جاؤ گے شیطان کے دوست. قال راغب انت، باپ نے کہہ دیا، آیا آپ منہ موڑنے والے ہیں، نفرت کرنے والے میرے معبودوں سے ہو ابراہیم؟ راغب کا لٹرل مانا منہ موڑنے والا، لیکن یہاں ٹیکنیکل مانا جو یہاں مراد ہے، مینٹ بائی اذر دی فادر آف ابراہیم، آپ نفرت کرتے ہیں میرے معبودوں سے، یو جسٹ ہیٹ دیم. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر آپ منع نہ ہوئے تو میں آپ کو سٹون ٹو ڈیتھ کروں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا. واجرنی ملیا، اور چھوڑ دے مجھے فار ایور. ملی کا معنی لٹرلی ہوتا ہے فار اے لانگ پیریڈ اور فار اے لینتھی پیریڈ، لیکن اس کا ٹیکنیکل معنی ہے فار ایور، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. قال ابراہیم نے کہہ دیا، سلام علیکہ. سلام علیکہ مینز کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، سلام علیکہ مین تکون فی سلام منی، آپ میری جانب سے ہمیشہ سلامتی میں رہیں گے کیونکہ آپ میرے ابو ہیں اگرچہ آپ کچھ لکھیں. قال سلام علیک، ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. تو میں نے کیا لفظ استعمال کیا وہاں جو آپ نے لکھ لیا، اقتضاء النص، اقتضاء النص means a thing which is not expressed there in the very text but that is meant there, that is required by the text. اس لیے کہ یہ انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے کہ پیغمبر کبھی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتا. صحیح. So he was making a دعا to اللہ سبحانہ و تعالی that give him ایمان which can cause him مغفرہ, کہ اسے ایمان دے دے جو اس کے مغفرت کا ذریعہ بنے. یہ آپ لکھیں, ادروائز then you will be confused کہ پیغمبر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا, وہ کافر کے لیے مغفرت مانگتا رہا. وہ تو آپ بطور پریزنٹیشن کرتے ہیں. قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم قال سلام علیک. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا سلام علیک means لا اصیبک بمکروہ. لا اصیبک بمکروہ means کہ میں آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا ٹیکسٹ موجود ہے. کیا موجود ہے؟ دور سے دوسرا ٹیکسٹ موجود ہے. والدین اور ایگزمپٹڈ دیئر ہیں, والدین آر ایگزمپٹڈ ہیئر دین دا ریزرویشن بین میڈ بائی چودھری صاحب, سورہ لقمان. ابھی تو آپ مولوی بن رہے ہیں نا چودھری صاحب, ابھی تک تو آپ طالب نہیں ہیں نا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آلموسٹ دو حصے قرآن تو چلا گیا. آیت نمبر 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کا. انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے گا. کیوں؟ حَمَلَتُ أُمُّهُ وَانًا عَلَى وَانٍ اس کا بوجھ اس کی والدہ ڈیر سارے تکالیف کے ساتھ اٹھا کے پھرتی رہی. حَمَلَتُ أُمُّهُ وَانًا عَلَى وَانٍ پہلے پیٹ میں پھراتی رہی اور بعد میں گود میں اٹھا کے پھراتی رہی. حملت امو سے پھراتی رہی امو اس کے والدہ وانن غلا وانن دیر سارے تکالیف کے ساتھ. وان کا اصل معنی ہوتا ہے ضعف, کمزوری, ویکنس, لیکن یا اس سے مراد ہے ہارڈ شپ. یہ آسان کام نہیں. ایک بچہ اسی حالت میں آپ مرد کے حوالے کر دیں, مرد کا بھی بیڑا غرق. چھوڑی سب, اس لیے کہ وہ اس کے نیچر میں ہے نہیں, اس کا نیچر نہیں. حملت امو وانا غلا وانا وفصال فی عامین اور دودھ پلانا اس کے لیے واجبی طور پر فی عامین دو سال. انشکر لی ولی والدے کا اور حکم دیا ہے اس کو کہ میرا شکریہ ادا کر دے, کہ ممتا کی محبت سے اس کو نوازا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میرا شکر ادا کریں اس لیے کہ اس انسان کو میں نے ممتا کی محبت سے نوازا. ممتا ماں کی نیچر میں ڈال دیا کہ وہ بچے پہ کٹ مرتی ہے. میں اس دن میرے خیال میں چوری صاحب کو بتا رہا تھا, وہ سائبیریا سے وہاں زو کے لیے ایک وہ لا رہے تھے, وہ نہیں ہوتا برفانی ریچ ہوتا ہے نا برفانی, تو اس کا بچہ زو کے لیے لا رہے تھے, تو وہ ہیلیکاپٹر والوں کو دور سے دکھائی دیا, تو ہیلیکاپٹر لینڈ کر دیا اور اس بچے کو اٹھا دیا. اب جیسے ہی وہ ٹیک آف کر رہے تھے تو اس میں بچے کی والدہ پہنچ گئی اور وہ لٹک گئی ہیلیکاپٹر کے ساتھ. اخبار میں نے پڑھ لی اور اخبار میں نواب وقت نے اس کو سرخی دی تھی, ممتا کی محبت. ہاں کیا کہتے ہیں اسے, پولر بیئر. اچھا نشکر لی والے والدے کا کہ شکر ادا کیجئے میرا اور والدین کا. الی المصیر میرے ہاں لوٹ کے آنا ہے. وان جاہدا کا اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں علا ان تشرک بھی ریزننگ کرتے ہیں, مشرک ہے بدقسمتی سے آپ کے والدین خدا نہ خواستہ, تو آپ کے ساتھ وہ ریزننگ کرتے ہیں کس چیز کے, اولا ان تشرک بھی کہ آپ بھی میرے ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب کریں. ما لیس لک بھی علم اور یہ بات اس پر کوئی دلیل نہیں, شرک کے جواز پر کوئی دلیل ہے نہیں. فلا تطعهما تو اپنے والدین کی یہ بات فالو نہ کریں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا لیکن بئیہما انہوں نے کتنی گندی بات کی آپ سے, انہوں نے والدین نے مشرک والدین نے آپ سے کتنی گندی بات کی. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بات کو تو نہ مانیں لیکن وہ صاحب ما فی الدنیا معروفا, ان کو ٹھیک اچھی طریقے سے کیا کریں. صحیح, یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ والدین سے کہیں گے چلو باہر میں چلے جاؤ, آپ مجھے شرک کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, وہ پھر بھی آپ کے والدین ہیں, آپ نے انہیں ٹریٹ کرنا ہے پیار سے. وہ صاحب ما فی الدنیا معروف ہے, یعنی ویری بیٹر وے, ارے بیسٹ وے. ناظرین میں آ گئی, تو یہ ہوتے ہیں ایگزمپشنز. دوسرا آدمی کسی سے کہہ دے گا شرک کر دو, آدمی اس کا بیڑا غرق کر دے گا. صحیح, پھر فوراً اسی موقع پر تکڑ مار دے گا, کیا بکواس کرتے ہو. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, بس انہیں کہنے دیں, آپ مانے نا, وہ صاحب ما فی الدنیا معروف, ٹریٹ اچھی طریقے سے کیا کریں انہیں ٹریٹ. اچھی, تو یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکال دیا کہ شرک اینڈ آلسو فرائض اینڈ واجبات عینی, فرائض عینی اور واجبات عینی, آپ لکھیں فرض عین اور واجب عین. فرض عین یہ وہ اوبلیگیشن اور ریلیجس اوبلیگیشن ہوتا ہے, یہ وہ دینی ذمہ داری ہے جو ہر انڈیویجول کے ذمے انڈیویجولی لازم ہے کہ وہ ادا کرے. جس طرح ہماری نماز اگر کوئی اور ادا کرے تو ہمارا ذمہ فارغ ہو جائے گا نہیں, اس لیے کہ فرض عین ہے. فرض عین یا واجب علی العین, واجبات جو آپ کو ذاتی طور پر ادا کرنے ہیں, تو ان چیزوں میں آپ نے والدین کو اوبے نہیں کرنا. فرض عین, واجب علی العین, سنن موکب, سنت موکب. اگر والدین آپ سے کہہ دیں کہ نہ کریے تو آپ نے ان کو نہیں اوبے کرنا. البتہ فرض کفایا اسی میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے والدین اس مسئلے میں کتنے سخت ہیں, والدین مسئلے میں کتنے سخت ہیں. اگر وہ زیادہ سخت ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ فرض کفایا چھوڑ دیں. کیا چھوڑ دیں؟ فرض کفایا مثال دے دیں نا, جنازے کی نماز. اب جنازے کی نماز پہ آپ جا رہے تھے, والدین نے کہا خبردار اگر آپ جنازے پر چلے گئے تو نہ جائیں. کوئی جنازہ آپ پہ ڈیپینڈ تو نہیں کرتا, 200 اور مسلمان چلے جائیں گے وہ کر دیں گے, مزے میں آ گئے. اس لیے کہ وہاں تو ادا کرنے کے لیے کچھ اور ہیں, لیکن آپ نے والدین کے ساتھ توڑ نہیں پیدا کرنا, والدین کے ساتھ توڑ نہیں پیدا کرنا. یا جہاد جب تک یہ فرض عین نہیں ہوتا, آپ لکھیں جہاد جب تک فرض عین نہیں ہوتا, کیونکہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے, ایک فرض کفایا اور ایک فرض عین. فرض کفایا تب ہوتا ہے جب کافرانہ قوت یہ مسلم ٹریٹری پر ڈومینیٹ نہ ہو, اسی پر مسلط نہ ہو, تو جہاد فرض کفایا ہوتا ہے. لیکن اگر کافرانہ قوت یہ مسلم ٹریٹری میں گھس آئے تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے فرض عین بن جاتا ہے. ٹو پروٹیکٹ دا مسلم ریجن, دا مسلم ٹیریٹری, دا مسلم اسٹیٹ, دا مسلم گورنمنٹ, پھر وہ فرض عین بن جاتا ہے. تو فرض کفایا کی صورت میں اگر والدین کہہ دے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا جہاد کے لیے, اور لوگ بہت سارے وہاں لڑتے رہتے ہیں, لیکن اگر مسئلہ فرض عین تک آ پہنچا, یعنی مسکو یو مین آٹ اوبے یور پیرنٹس. ویسے یہ ہمارا بوڑھا امام جو ہے کیا کمال کرتا ہے, اور آپ پیسے نکالتے نہیں کہ جائیں اور ذرا بوڑھے کو دیکھ کے آئے. یہ تو صرف آپ کے تحفظ کے خاتمے کے لیے میں نے نکال دیا. اب ابراہیم نے کہہ دیا سلام علیک ساستغفر لک ربی, سورہ مریم کے اندر اس نے وعدہ کیا تھا, شعراء میں اس وعدے کو پورا کر دیا. شعراء والی آیت دیکھیں 86, وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, میرے ابو کو مغفرت کیجئے نے ایمان سے نوازے, تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے, تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے. تو وہ جو وعدہ کیا تھا اسی پر عمل کر دیا تھا, اسی پر عمل کر دیا تھا. ابھی آپ ذرا جائیں سورہ الممتحنہ میں نمبر 3, پتا نمبر کیا ہے 550, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ارحام کو آپ کی رشتہ داری ریلیشن ولا اولاد کم لا کے بچے ہو بل قیامت قیامت کے دن یفصل بینکم اللہ کریم آپ لوگوں کے درمیان انڈیویجولزم ڈیولپ کر دے گا یفصل بینکم فیصلہ کرے گا ایک معنی یہ اور فصل کا معنی جدا کرنا فصل کا معنی جدا کرنا آپ کو اللہ کریم آپ کو وہاں کوئی فیملی وائز ٹریٹ نہیں کرے گا اللہ کریم انڈیویجولی ہر ایک کو ٹریٹ کرے گا تو کوئی ایک دوسرے کے کچھ کام ہو نہیں آئے گا حضرت عائشہ والی حدیث کہ حضور سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی قبر سے اس طرح ننگے اٹھ جائیں گے حضور نے فرمایا آف کورس حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی پھر ایک دوسرے کو اور اس طرح کر دیا مجھے دیکھیں کیونکہ وہ تو حیا دار عورت تھی ہمارے والوں جیسی تو نہیں تھی اس نے کہا جی پھر لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے بزن میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی وہ آیت نہیں پڑھی سورہ عبس والی کہ لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ اسی دن تو ہر انڈیویجول ایسی کیفیت میں ہوگا اسے آگے پیچھے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کچھ آگے بھی ہے وہ تو اتنا منہمک ہوگا اپنی بیچ بچاؤ میں کہ اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی بزن آگی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ اب اللہ کریم نے فرمایا او مسلمانوں یو آر گوئنگ ٹو کلیم ابراہیم واز یور گریٹ گرینڈ فادر اسپرچولی اینڈ فزیکلی بہت کیونکہ جو حضور حضرات وسلام کے مسلمان ساتھی تھے وہ تو آلموسٹ 98% ابراہیم کی اولاد میں سے تھے کس میں سے تھے ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے ابراہیم کی اولاد میں سے تھے ابراہیم کے جینز تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہہ دیا اونلی ٹو ہیو اے ریجیکشن آف دی پلی آف یہود تو حضور نے فرمایا کہ جئت الیکم بالملت سمحت الحنیفیت الاسماعیلیہ حضرت ابراہیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹینشنلی ابراہیم کا نام نہیں لیا کہ میں آپ کو آپ کے پاس ایک بہت ہی کلیئر کٹ ملت لے آیا ہوں جو اسماعیل کی ملت ہے یہ کس کی ملت ہے اسماعیل کی حضور ابراہیم کی بات کرتا تو یہود تو فوراً کلیم کر جاتے ہیں صحیح ہے ہماری دین کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے وہ تو وہاں دعوے کے لیے تیار بیٹھے تھے یہ دیکھیے ہماری دین کی بات کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹینشنلی اگنور کر دیا اور کہہ دیا جئت الیکم بالملت الحنیفیت سمحت الاسماعیلیہ صحیح اس لیے کہ جو کا مذہب وہ اسماعیل سے جا کے نہیں ملتا کس سے ملتا ہے اسحاق سے کس سے ملتا ہے اسحاق سے صحیح وہ تو بنو اسحاق ہے وہ کون ہے بنو اسحاق ہے حضور بنو اسماعیل تھے حضور کیا تھے بنو اسماعیل تھے اور یہی ایک رکاوٹ تھی یہود کے لیے کہ اس کی نبوت سے انکار کر دیا کہ ڈھیر سارے انبیاء یعنی یہ دینی قیادت اور سرداری ہمارے خاندان میں ہو کے آ رہی تھی یکایک ہمارے کزنز کے پاس چلی گئی انٹال رہے بھر نہیں مانیں گے کبھی یہ ہوتا ہے انسانی نیچر میں کیا خیال صحیح سندھی وڈیرا وہ پنجابی وزیر اعظم کو منتخب کرے گا لیکن سندھ کا اپنا عزیز منتخب نہیں کرے گی اپنے ابو بن جاتا ہے صحیح وہ کسی پشتون کو وزیر اعظم بنا دے گا کہے گا یہ اپنا کوئی بڑا نہ بن جائے عذاب بن جائے گا یہ انسانوں کی فطرت ہے اب یہ نواز شریف جب وزیر اعظم بنے صدارت کے لیے یہ پشاور سے کہاں سے پشاور سے اور مردان سے تین آدمیوں کو انہوں نے نام لے لیا کیونکہ اے این پی والے اس کے اتحادی تھے این پی والے اور وہ سرحد سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہہ دیا بھائی کسی کو بھی بنا دے لیکن ہمارا پشتون عزیز نہ ہو وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا لیکن انسانی فطرت اپنے عزیز کو نہیں برداشت کر سکتی کیوں سوری سر برداشت کر سکتی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ سرحد سے کسی کو سرحد نہ بنایا جائے تو یہ مولوی صاحب کو کہیں سے ڈھونڈ کے لایا بنا دیا یہ باجی کے دوست ہے وہ جو جنرل کو لے آیا وہ بھی باجی کے دوست ہے سارے باجی کے دوست اکٹھے کر رہا تھا اب ابا جی بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے تب اللہ کریم نے فرمایا کہ او ابراہیم کے دعوے داروں علیہ الصلوۃ والسلام عجیب بات ہے ابراہیم کی جینز کی بات کر رہے ہو آپ لوگوں نے ابراہیم کو مطالعہ نہیں کیا ابراہیم نے تو اللہ کے لیے سارے رشتے توڑ ڈالے تھے ابراہیم نے اللہ کے لیے سارے رشتے, اور آپ اللہ کے لیے اپنی چودراہٹ کی قربانی نہیں دے سکتے, آپ اپنی سرمایہ داری کی قربانی نہیں دے سکتے. کانت لکم اسوۃ حسنۃ, تحقیق ہے آپ لوگوں کے لیے اسوۃ حسنۃ بہترین رول ماڈل, بیسٹ رول ماڈل. اسوا کا معنی رول ماڈل, اسوا کا معنی اسوۃ حسنۃ بہترین رول ماڈل, فی ابراہیم والذین معہ, ابراہیم کے کردار میں اور ان لوگوں کے کردار میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اذ قالوا لقومهم, جب انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے, انا برعاء منکم, انا برعاء, برعاء یہ پلورل ہے بری ان کا, اور بری کا معنی ہے ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ, ہیونگ نو اینی کنیکشن اینڈ کنسرن ود یو. تو ابراہیم نے ایسا ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا, انا برعاء منکم, ہمارا آج کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لا برا کو ہم لا تعلق ہے ٹوٹلی آپ لوگوں سے, وہ مما تعبدون من دون اللہ, اور ان بتوں سے جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, کفرنا بینکم, کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے, جب کوئی کسی کے ساتھ تعلق توڑ ڈالتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے غصے کی حالت میں خاور غربانے والوں کو, ہمارے ہاں جب نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے تعلق ختم کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ مٹی ڈھیر کرتا ہوں آپ کے اوپر, تو مٹی ڈھیر کیا جاتا ہے مردے پر, اور مردے کے پھر کئی قصوں میں بھی تذکرے نہیں ہوتے. یعنی اٹ مینس کہ آج کے بعد میں نے آپ کو اپنی سی ڈی سے مکمل طور پر نکال دیا, ریس کر دیا, اور کیا کہنے مٹی ڈال دو. یہ دیکھیے, اس لیے تو امام غزالی نے جب لغات کی بات کی ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو ایکسپریشن ہے, ایکسپریشن الفاظ اس کے جو بھی ہوں لیکن اس کی اصل انسپریشن جو ہے دیٹ از سیم اینڈ ون ان دا ہیومنٹی, مٹ مٹی پاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کفر کا معنی ہے لغوی معنی چھپانا, کفر کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا. تو آپ سادہ پختوں میں, اوپر سادہ پشتوں یا اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, کفرنا بکم, ہم آپ میں مٹی ڈالتے ہیں. اڑپا, یہ دیکھیے, اور یہ دڑا ہمارے پشتوں میں بھی گرد کو کہتے ہیں. دیکھیے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے ساری زبانیں, اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ الہامی چیزیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ اور اسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوامی سے الہیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نوامی سے الہیہ, خداوند دی سیکرٹس, خداوندی سیکرٹس, یہ اللہ کے سیکرٹس ہیں جس کی حقیقت کو آدمی نہیں جانتا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, اور آج کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی اور نفرت شروع ہوگی. فاریور ابدا, فاریور. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے کہ کوئی تعلق نہیں میرے آپ کے ساتھ, دور پاؤ, دوڑ پا, اور آج کے بعد فار ایور میں آپ سے نفرت کروں گا, اور آج کے بعد فار ایور میری دشمنی آپ کے ساتھ. بات سمجھ آئے گی؟ لیکن ابراہیم نے پھر بھی سارے دروازے بند نہیں کیے, ایک آپشن کھول کے رکھا, حتا تو مینو الا آ کے آپ میرے دل پہ ایمان لاؤ, حتا تو مینو باللہ وحدہ, مگر یہ کہ آپ ایمان لائے اللہ تعالی پر, وحدہ ایک اللہ پہ, کیونکہ آپ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن along with so many others. حتا تو مینو, دیکھیے پیغمبر کبھی بھی کوئی جو ہے نا ایمبیگوٹی نہیں چھوڑتا. تو اگر یہ کہے کہ حتی تومنو باللہ, تو آ کے آپ اللہ پر ایمان لائے, انہوں نے کہا تو ہم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. تو ابراہیم نے کہہ دیا وحدہ, حتی تومنو باللہ وحدہ, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یہ ڈیر سارے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں. حتی تومنو باللہ وحدہ, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کے لیے رول ماڈل ہے, اس نے تعلق ختم کر دیا اللہ کے لیے. کیا کر دیا؟ تعلق ختم کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ تعلق کیا ختم کر دیا ابراہیم نے, سب سے قریب ترین تعلقات ہوتے ہیں باپ کے ساتھ تعلق اور بیٹے کے ساتھ تعلق. تو ابراہیم نے اللہ کے لیے باپ کو بھی قربان کر دیا, اور ابراہیم نے اللہ کے لیے بیٹے کو بھی قربان کر دیا. ویسے ابراہیم بھی کمالی آدمی تھے, اس نے اللہ کے لیے باپ کو بھی قربان کر دیا. اس سے قریبی رشتہ کوئی اور نہیں ہوتا, اور اللہ کے لیے بیٹے کے گلے پر بھی چھری رکھ دی, اس سے بھی دریغ نہیں کیا. تو یہی دو ہی رشتے ہیں صحیح, اور صرف یہ نہیں, ایک تیسرا رشتہ ہے وہ ہے بیوی کا. کس کا؟ بیوی کا. تو بیوی کو بھی قربان کر دیا, اٹھا کے وہاں پھینک دیا وادی غیر ذی ذرع میں, صحیح نان کلٹیویٹڈ لینڈ میں وہاں پھینک دیا کہ رہو یہاں. انہوں نے کہا کھانے پینے کا, انہوں نے کہا بس اللہ مالک. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اٹھ کے اس کے پیچھے روانہ ہو گئی. اس نے کہا ابراہیم یہ آپ نقدک سارا میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. حضرت حاجرہ نے پھر صرف ایک بات کہہ دی, اترکتنا برائے کام بمر اللہ, یا آپ اپنے تئیں کوئی کام کر رہے ہیں, خدا کا حکم ہے. تو ابراہیم نے صرف کہہ دیا بل بمر اللہ, یہ اللہ کے حکم. بس حضرت عائشہ حضرت حاجرہ پیچھے مڑ گئی اور اس نے کہا فَإِذَنْ لَا يُزَيَّهُنَا, جب اللہ کا حکم ہے وہ آدمی ہمیں ضائع نہیں کرے گا, حالانکہ نہ پینے کا پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے, لیکن عقیدے کی بات کہ جب اس نے کہہ دیا بے امر اللہ تو حضرت حاجرہ اور اس نے دوسری بات ہی نہیں کی, اس نے ٹرم لے لیا, اس نے کہا فَإِذَنْ لَا يُزَيَّهُنَا. ہاں تو اٹ مینس کہ ایز فار ایز دیئر ٹرم از کنسرن, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وومن ابیوز اور چائلڈ ابیوز دونوں کر دیا ایٹ منتھس, بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ دیا. ان لوگوں کے نزدیک تو یہ کوئی تصورات ہیں ہی نہیں, انسانیت کے تصورات تو یہاں ہے ہی نہیں صحیح, اور پھر دین کا تصور, اسپرچولیزم کا تصور, روحانی, یہ آشنا نہیں اس چیز سے, یہ اس فیلڈ کے لوگ نہیں. یہ تو کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہیومنزم پر, جبکہ ابھی تک انہوں نے ہیومنزم کو ڈیفائن نہیں کیا کہ ہیومنزم نام کس چیز کا ہے. لبرلزم, لبرلزم کے ان کے ہاں لمٹس نہیں ہیں, لبرلزم کے ان کے ہاں لمٹس نہیں ہے. تو پھر اس سے بات سیکولرزم کیا, سیکولرزم اور پھر میٹیریلزم. یہ جو ازم ازم کی بات ہے یہ انسانیت کا جنازہ نکال دیتی ہے. علامہ نے تب کہہ دیا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, میٹیریلزم ہے. علامہ نے کیا پیاری بات کی, آپ کو یاد ہے چوری صاحب, آپ عجیب آدمی ہیں, آپ کو علامہ نہیں یاد, جب وہ آپ کے نزدیک قبر میں پڑے ہوئے ہیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. وہ کہتے ہیں جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی دنیا ڈیولپ ہوتی جائے گی مروت کا خاتمہ ہوتا جائے گا. لوگوں میں مروتیں تھی, ایک دوسرے کو ساتھ سپورٹ دیتے رہے, اب تو میکینیکل دنیا ہے. کیا ہے؟ میکینیکل دنیا ہے, سارے لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں مشین پر, سارے لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی پر, مشین پر. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی, دل مردہ ہو گئے. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. اور تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. اللہ بھی کمال کرتا ہے, یہ بڑے عجیب آدمی تھے چوری صاحب. دیکھیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ پنجاب کے ہوتے ہوئے پنجابی اس سے واقف نہیں, پٹھان اس کا تذکرہ کر رہا ہے, یہ ہے قیامت کی نشانی. ہاں ٹھیک ہے, ڈاکٹر قریشی کو پوچھے, یہ جو ہے جہاں پہ چوری صاحب سے کام نہیں بنتا ڈاکٹر قریشی کے گلے میں ڈال دیتا ہے. یہ جو ہے نا ٹیکنالوجی والا, یہ ٹیکنالوجی میں اسے علم کہتا ہی نہیں, یہ علم نہیں. یہ تو جس طرح مینز, اب چودھری صاحب انجینئر ہیں, چودھری صاحب اور آپ بھی انجینئر ہیں اور وامک بھی انجینئر اور ہلمندی بھی انجینئر ہے فار ایگزامپل, تو یہ سارے انجینئر. تو انجینئر ہمارے باپ دادا کے زمانے میں وہ جو پش ہوتا تھا لوہار وہ بھی انجینئر تھا, وہ جو ترکان ہوتا تھا وہ بھی انجینئر تھا صحیح, کسی نے ان کو عالم نہیں کہا, یہ آرٹ ہے صحیح. اور علم تو اصل میں یہی ہے, سوشل سائنسز. کیا ہے؟ سوشل سائنسز. اور سوشل سائنسز اس لیے انسانیت سے تعلق نہیں رہا تو سوشل سائنسز کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا, صحیح. اب میرے بچے بھی ٹیکنالوجی پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ٹیکنالوجی ایسے کا. میں نے اپنی بیٹی پر زور دے دیا کہ پولیٹیکل سائنس لے لیں, کچھ انسان بن جاؤ گی تو بعد میں کچھ کچھ ٹچ ہونا چاہیے سوشل سائنسز کا. حالات نے بگاڑ دیا. اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم کو دیکھے علیہ الصلوۃ والسلام, پوری قوم کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. صحیح. تو وہاں پہ ایک ریزرویشن آ گئی لوگوں کی طرف سے, بلکہ ریزرویشن آلریڈی انڈرسٹوڈ تھی کہ ہاں ہاں اس نے باپ کو نہیں چھوڑا تھا, باپ سے تو کہہ دیا سلام علیہ ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں گا. تو اللہ کریم نے وہ ایکسیپشن یہاں رکھ دیا کہ ہاں یہ ریزرویشن ہے. اللہ قول ابراہیم لابی, ہاں ابراہیم کی وہ بات مجھے پتا ہے جو اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا, لاستغفر لک, کہ میں آپ کے لیے اللہ سے ایمان مانگوں گا. اسے نہیں چھوڑا تھا فرام دی ویری بگیننگ. دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس, دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس. تو ابھی جائیے سورہ توبہ پر. آیت نمبر 113 پہ لے لیں. ما کان للنبی والذین آمنوا, ما کان للنبی, کسی پیغمبر کو اور مسلمانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. اللہ کریم نے فرمایا دیر از نو اینی سچ کانسیپٹ ان اسلام. تو ان سب بات ذہن میں آ رہی ہے مشرک کے لیے دعا مانگی ہی جائے گی؟ نو. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہو, باپ ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, بیٹا ہو, وائف ہو, جو کچھ بھی ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم, جبکہ ان کے ہائے واضح ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں. تو اب یہ کیسے پتہ لگے جہنمی ہے؟ دیٹ از انڈرسٹوڈ. ایوری مشرک ول گو ٹو جہنم. ایوری ڈس بلیور ہو ڈز ناٹ بلیو ان دی میسج آف محمد ہی ول گو ویئر. صحیح ہے. ہمارے ایک امام صاحب ہیں, وہ ہمارے فاضل صاحب کے پیر تھے. اچھا, تو اس نے مجھے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے کسی نے کہہ دیا کہ یہ یہود اور عیسائی جو یہاں کے ہیں یہ جنت میں جائیں گے جہنم میں. تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے. میں نے کہا دین یو ڈونٹ ہیو ایمان ان ہولی بک اینڈ ان دی سینگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ ڈو یو لیڈ دا پریئر دیئر؟ اے ڈس بلیور کین ناٹ لیڈ دا پریئر. صحیح. جو بلیفس ہوتے ہیں شریعت کے اساسی, اس پر آپ نے شور ہونا چاہیے. یو کین ناٹ سے ایدر دس وے آف دیٹ وے, اٹ مینس دیٹ یو ڈونٹ ہیو اینی بلیف. لیکن یہاں کو یہ پتا نہیں لگا تھا کہ یہ مطلب نہیں جہالت کے ساتھ بات کی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. تو جن سے ہم نے پہچان لی, ولو كانوا لقربا, اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں, من بعد ما تبین لهم, اس کے بعد جب ان کو یہ کلیئر کٹ واضح ہو گیا, انہم اصحاب الجحیم. ہاں, اسپیشلی فار اے اسپیسیفک انڈیویجول وین ہی از لیونگ ہیئر ان دس ورلڈ, یو کین ناٹ سے دیٹ ہی ول گو ٹو جہنم. ایون دو اگر وہ یہودی بھی ہے عیسائی, ممکن ہے اللہ اس کو ایمان دے دے موت سے پہلے پہلے, ممکن اللہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زندہ کافر پر آپ لعنت بھی نہیں بھیج سکتے, کیونکہ لعنت کا معنی یہی ہے کہ اللہ کریم فارغ اور آپ کو اپنی رحمت سے دور رکھے. آپ کی لعنت کا معنی کیا؟ آپ پہ لعنت بھیجتا ہوں, اٹ مینس کہ میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فارغ اور اپنی رحمت سے دور رکھے. تو فارغ اور رحمت سے دور رہے گا صرف غیر مسلم. فارغ اور رحمت سے دور رہے گا کون؟ غیر مسلم. جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے, زیادہ گناہگار بھی ہو, فار ٹائم بینگ ہی ول بی دیئر ان جہنم, اینڈ لیٹر آن ہی ول گو ٹو دی رحمۃ اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح. تو اس لیے زندہ کافر کا پتہ نہیں لگتا کہ کب اللہ اس کو ایمان نصیب کرتا ہے. صحیح. اور اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو اٹ مینز کہ یو آر گوئنگ ٹو کلوز دی ڈور آف ایمان ریگارڈنگ دیٹ کافر. یعنی آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ خداوندہ اس پر ایمان کے دروازے بند کر دیں. وائل دیٹ مے ناٹ بی دی کنسپٹ اینڈ دی بلیف آف اے مسلم, بٹ دا مسلم مسٹ ہیو اے بلیف کہ او اللہ سبحانہ و تعالی, یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ جو ننگے دوڑتے رہتے ہیں فری ویز پر, صحیح, حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں, خداوندہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے. اگر آپ کے دل میں یہ طرف نہیں, دیٹ از ناٹ ایمان. صحیح. اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ نہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ نے کتنی پیاری پیاری صورتیں دے دی اور یہ جہنم میں جلتے جائیں گے, خداوندہ انہیں جہنم میں نہ جلائے, انہیں ایمان کی دولت سے نوازے. صحیح. مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ رات روتے رہے تہجد کے وقت. مولانا عبداللہ صاحب ساتھ تھے, وہ طالب علم تھے اس زمانے میں. اس نے کہا حضرت آپ کو کیا تکلیف ہو رہی, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, آج میں ذرا بازار نکل کے گیا تھا گروسری لانے, میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھا وہ دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی تھی. دلی کے بازار میں اللہ کی مخلوق دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی تھی. مجھے یہ فکر ہے کہ خداوندہ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ الیاس آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا کچھ سوچ لیا تھا, تو خداوندہ میرا بھی چھٹکارا ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحیح. تو ہر مسلمان کے دل میں یہ تھا, یہ پیغمبر جتنی ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے کیا کر رہے تھے, بس یہی ایک طلب تھی کہ اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون, خداوندہ ان کو گائیڈ کر دیجیے, نہ سمجھ لوگے میری بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ میں ان کو بچا رہا ہوں. حضور اسلام نے فرمایا کہ میری اور آپ کی مثال, میری اور آپ کی مثال ایک بہت ہی مہربان باپ اور ایک بہت ہی بیوقوف اور دیوانے بچے کی ہے. دیوانہ بچہ وہ دوڑ کے آگ میں کودنا چاہتا ہے, وہ انا آخذن بحجزکم, اور میں آپ کو آپ کے ویسٹ سے پکڑتا رہتا ہوں تاکہ آپ بچ جائیں. اس کو ویسٹ کہتے ہیں نا, یہاں سے پکڑ لیتا ہوں تاکہ آپ بچ جائیں. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رب اللہ کریم نے فرما دیا کہ کوئی تصور نہیں پیغمبر کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ مشرکین کے لیے دعا مانگے مغفرت کی. مشرکین کے لیے دعا مانگے کس کی؟ مغفرت کی. تو پھر وہ ریزرویشن آ گیا کہ ابراہیم نے تو اپنے مشرک باپ کے لیے کئی بار دعا مانگی, وغفر لی ابھی وغفر لی ابھی, خدا عندہ میرے ابو کو بخش دے, میرے ابو کو بخش دے, میرے ابو کو بخش دے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ ایمان کا سوال کر رہے تھے ابو کے لیے, لیکن جب میں نے اسے کلیئر کٹ بتا دیا کہ دیٹ از اے میٹر وچ ہیز بین ڈیسائیڈڈ, میں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, اب سیز میں نے اس کو بند کر دیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وغدها اياه, اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کے اساس پر جو وہ باپ سے کر چکا تھا. لاستغفرنك, جس وعدے کا تذکرہ سورہ ممتحنہ اور سورہ مریم میں ہے. فلما تبين له انه عدو لله, جب اس کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ کا ایور لاسٹنگ دشمن ہے, اسے ایمان کی دولت نہیں ملے گی. تبرأ منه, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم اللہ کے ہاں رجوع کرنے والا اور بڑا بردبار آدمی تھا. اللہ کریم نے فرمایا آپ بھی کر دیں, وہ ابراہیم کے نام لینے والے, آپ صرف ابراہیم کا نام نہ لے اس کا کردار بھی اپنائیں. اللہ نے تبھی کہہ دیا کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. چھوٹے صاحب کو بھی نہیں یاد, آپ کو بھی سوشل سائنس سے کبھی لگاؤ نہیں رہا. تجھے آبا سے, میں نے ابھی عبدالرحمٰن صاحب کو تو میں رات مثلاً جو یہ لے کے آیا اور دے دیا, تو میں رات دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. وہ مولانا تو شروع کر دیتا ہے کہ بشن وزنے چو حکایت میں کند, کہ آپ بنسری کو سنیں جب وہ بولتی رہتی ہے وہ جدائی ہا شکایت میں کند, تو اس کے آواز میں یہ سوز یہ شکایت کرتی ہے کہ اسے آپ نے بن سے کاٹ کے لایا, اپنے ساتھیوں سے اسے چھڑا دیا, تو یہ فراق کا رونا ہے جو رو رہی ہے. یہ شاعروں کے اپنے محاورات ہوتے ہیں کہ بنسری یہ جو اس کی اتنی پیاری آواز ہے یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسے بانس کے بن سے لے آیا, باقی اس کی فیملی وہاں رہ گئی, اس کو آپ نے چھڑایا, تو یہ رو رہی ہے اور اس رونے میں اس کا یہ سوز اللہ نے رکھ دیا کہ بشن وزنی جو حکایت میں کنت وزجدائیہ شکایت میں کنت. تو میں نے کہا کہ خمینی پولیٹیکلی آئی ڈو لائک ہیم ناٹ ریلیجیس وائز. صحیح. تو پولیٹیکلی وہ ایک انقلابی لیڈر تھا, تو اس کا دیوان ہے دیوان خمینی, دیوان خمینی, تو اس نے اسی پر تضمین کی ہے, مولانا کے شعر پر اس نے تضمین کی ہے کہ نشن وزن نے نوائے بے نواست. اب آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں لگے کہ میں کیا کہتا ہوں, وہ دونوں مزے لے لیں گے. کہ نشن وزن نے نوائے بے نواز بشن وز دل دل ہری میں کبریاس نیچو سوزت تل خاکستر شود. نیچو سوزت نیچو سوزت تل خاکستر شود و دل چو سوزت خانہ یہ دل بھر شود. اسے پیارا پیارا شعر کے دیکھو میں جی نے, اس نے کہا کہ بنسری کو نہ سنے نشن وزن میں نوائے بے, یہ بے نوا قسم کی آواز ہے بنسری کی, یہ بے نوا قسم کی آواز, اس کو نہ سنے. بشنوز دل دل حریم کبریاس دل کی آواز کو سنے, یہ اللہ کی عظمت کا مرکز ہے. پھر اس نے کمپیرزن کیا ہے کہ نیچو سوزت تل خاکستر شود. بنسری کو آپ آگ میں ڈالیں یہ جب جل جائے گی تو راکھ بن جائے گی, راکھ بن جائے. وہ دل چو سوزت خانہ یہ دل بر شود, اور دل جب جل جائے عشق کے شعلوں سے تو یہ دل بر کا گھر بن جاتا. نیچو سوزت تل خاکستر شود, وہ دل چو سوزت خانہ یہ دل بر شود. تو مجھے اب نماز پڑھتے ہوئے یہ شعر یاد آ گیا, تو میں نے کہا عبداللہ صاحب پھر میں بھول جاؤں گا, آئے میں خمینی صاحب کے دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. لکھ لیا نشنا وزنے نے نوائے بے نواز ہری میں کبری آس جو سوزت خانہ یہ دل پر شمع. صاحب پتہ نہیں میں نے اپنی اس کوپری میں کیا گند سنبھالا ہوا ہے, کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. آپ کلیم کرتے ہیں ہمارے فور فادر ایسے تھے, اس نے کہا آپ کا رشتہ کیا ان سے, کیا تعلق ہے, کچھ خوبی بھی ہے ان کی. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. وہ کردار آپ کے آبا اجداد کردار والے لوگ تھے, آپ صرف بولتے رہتے ہیں تو گفتار بس باتوں ہی ہے, طاقت ہے صرف ٹاکیں کرتے ہیں. کہ وہ کردار تو گفتار وہ صابر, ان میں استقامت کی سٹیبلٹی تھی اور آپ ڈسٹرب رہتے ہیں وقت. تو سیارہ, سیارہ کا معنی جب آدمی ڈسٹرب ہو جس کا کوئی ٹھکانا ہی معلوم نہ ہو. یہ آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. اور پیچھے کہہ دیا کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. گوا دی یا اپنے اپنے وطن میں دوسرے کو ڈکٹیشن کو دیکھتے رہتے ہیں. سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. انگریز جہاں جہاں گئے انہوں نے وہ کتابیں سارے اٹھا کے لے آئے اور اس پر ریسرچ کر گئے. وہ علم و فضل کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. وہ کہتا ہے کہ یورپ کی لائبریری میں جواب جائیں گے اور اپنے آبا و اجداد کی کتابیں دیکھیں کہ دیٹس دا بیس, دیٹس دا فاؤنڈیشن فار دیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. آپ وہاں کیا دیکھو گے, امام ماضی کو دیکھو گے, ابن الحسن کو دیکھیں گے, جابر ابن حیان کو دیکھیں گے, امام رازی کو دیکھیں گے, ابن سینا کو دیکھیں گے, ابو نصر کو دیکھیں گے, خوارزمی کو دیکھیں گے. صحیح کہ میتھس کا یہ فاؤنڈیشن ہے اور کیمیا کا یہ ہے اور فزکس کا یہ ہے اور میڈیسن کا یہ ہے اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا یہ ہے, اور ان بدبختوں نے تو اپنی زبان میں ان کے نام بھی تبدیل کروا دی. صحیح تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اے ایل ڈیش اور آڈی اور آر اے ڈی آئی. صحیح تو آپ کہیں گے راڈی کوئی لندن کا انگریز ہے. صحیح یا اے ایل ڈیش ہیزن ایچ اے آئی زی ای این ایل ہیزن, بھائی ابن الحسن کی بات کر رہے ہیں, بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے کیمیا دان تھے. صحیح ابو علی ابن سینا تو وہ لکھیں گے ایل ڈی ای سی ای این اے ایل سینا, تو ایل سینا تو نام تو ایسا پروناؤنس کرتے ہیں جس طرح امریکہ کوئی انگریز ہے. تو اس لیے کہ ہم بے غیرت ہو گئے تھے, ہم ان کو تانے تو نہیں دیتے. یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو تانے دیتے ہیں اوروں کو، انہوں نے ایسا کر دیا، نہیں بھائی ہم نے ایسا کر دیا، انہوں نے کیا کر دیا. جو کچھ کماتے ہیں تو اپنے گھر لے جاتے ہیں کہیں اور، نشان اب جو کماتے ہیں اور وہاں میں اب کہاں لے جاتے ہیں؟ ہمارے گھر کبھی آپ نے نہیں لایا کہ یہ آج کی کمائی آپ لے لیں، چوری صاحب میری کبھی نہیں لایا فار ایگزامپل، ہر ایک آدمی. تو ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ کمائے آپ اور ہمارے گھر ڈال دیں، یہ حماقت ہے. مانا ہم کمائے آپ اور ہمارے گھر لا کے دیں، نہیں بھائی سارے لوگ اپنے لیے کماتے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کہ یورپ کے غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. یہ پیاری بات ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. چتازان دے غلام کو گلا سے اللہ موئی چتازان دے یورپ غلام کو زدہ غی نہ گلا حکم بتا نہ گلا حکم، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرع منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم لأواہ اللہ ون who returns his face 24 hours a day to اللہ سبحانہ وتعالی، ان حلیم جو بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہتا ہے. تو واپس اپنے سبق، بس یہ چھوڑ دیں ہو گیا. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، واغفر لأبي بخش دے میرے ابو کو، إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، اور آپ مجھے رسوا نہ کیجئے اس دن جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. اب ابراہیم نے دعا کی کہ خدا اندہ یہ بھی تو بڑی رسوائی کی بات ہوگی قیامت کے دن، میرے ابو کو فرشتے گسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے، لوگ کہیں گے یہ دیکھیے ابراہیم کا باپ ہے. یہ کون ہے ابراہیم؟ تو میرے لیے وہاں بڑی رسوائی ہو، یہ میرے لیے وہاں بڑی رسوائی ہوگی. تو اس نے کہہ دیا اولا تخزنی یوم یبعثون، خدا ہوندہ مجھے کم از کم قیامت کے دن تو رسوا نہ کر دے. حالانکہ ابراہیم یہ بات کر رہے تھے ایمان کے ساتھ کہ اس کو ایمان دے اور مجھے رسوا نہ کر دے، لیکن اللہ کریم نے اس کے دعا کے اس حصے کو لٹرلی لے لیا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ایمان والا مسئلہ تو چلا گیا، لیکن وَلَا تُخْزِنِي قیامت کے دن جو فرشتے پکڑیں گے میرے ابو کو، لوگ کہ یہ دیکھیے ابو الانبیاء، انبیاء کے جو روٹ تھے حضرت ابراہیم اسی کے باپ کو پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہیں. تو اس نے کہا بڑی رسوائی ہوگی. تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس کے ابو کے شکل کو ٹرانسفارم کر کے پگ کا شکل دے دے گا، سور کا شکل، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا ابراہیم کا باپ ہے، پھینک دے گا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور آپ مجھے رسوا نہ کیجئے اس دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن کوئی نفع نہیں دے سکے گا مالوں مال، ولا بنونا اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ، مگر وہ جو لے آئے اللہ کے پاس اور آ جائے اللہ کے ہاں، بقلب سلیم، ایسے دل کے ساتھ جو شرک سے خالی ہو. سلیم یعنی جس میں شرک کی کوئی بیماری نہ ہو، جس میں شرک کی کوئی بیماری نہ ہو. ساؤنڈ ہارٹ، کیا کہتے ہیں اسے؟ ساؤنڈ، جس کا دل ساؤنڈ ریگارڈنگ فیل. وازلفت الجنت للمتقین، ازلاف کا ایک معنی ہے قریب کرنا، اور ازلاف کا دوسرا معنی ہے ڈیکوریٹ کرنا. وازلفت الجنت، اور ڈیکوریٹ کیا جائے گا جنت للمتقین، پائس اور متقین کے لیے. وازلفت ڈیکوریٹ کیا جائے گا، قریب لا کے ڈیکوریٹ کیا جائے گا. وأزلفت الجنة، اور ڈیکوریٹ کیا جائے گا جنت للمتقین، متقین کے لیے. وبرزت الجحیم للغاوین، اور دکھایا جائے گا. وبرزت، بروز کا معنی ظہور، بروز کا معنی کیا؟ ظہور، اوبیس اوبیس اور اپیرنٹ. اور آبیس لا کے رکھا جائے گا جہنم للغاوین گمراہوں کے لیے. وقیل لہوں اور گمراہوں سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون کہاں ہے وہ آپ کے سارے معبود جن کی آپ بندگی کرتے رہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ هل ينصرونکم کیا وہ آپ کے معبود آپ کے کوئی امداد کر سکتے ہیں آج کے دن او ينتصرون یا آپ لوگوں کا انتقام لے سکتے ہیں ہم سے یا آپ کو امداد دے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جہنم میں نہ ڈالیں. صحیح, اور جب ہم نے ڈال دیا تو کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ ہم سے انتقام لے لیں؟ ہمارے ماننے والوں کیوں جہنم میں ڈال دی؟ اللہ کریم نے فرمایا کیا وہ آپ کو امداد دے سکتے ہیں کہ پروٹیکٹ کریں, سو یو مے ناٹ انٹر ایون ٹو دا ہیل فائر, تاکہ آپ داخل نہ ہو. اور او ينتصرون یا جب آپ داخل ہو تو کیا ان میں یہ قوت ہے کہ ہم سے انتقام لے لیں اور آپ کو باہر نکالیں؟ صحیح, انتصار کا معنی انتقام لینا, ٹو ٹیک ریونج. فَكُبْكِبُوا فِيهَا اوندے مو گرا دیے جائیں گے ان کو جہنم میں. کُبْكِبُوا, کُبْكِبُوا کا معنی اوندے مو الٹی. فَكُبْكِبُوا فِيهَا تو اوندے مو ڈال دیا جائے گا ان کو جہنم میں, ہم ان کو, والغاوون اور سارے گمراہوں کو, وجنود ابلیس اور ابلیس کے آرمی کو, اجمعون ساروں کے ساروں کو. قالوا وهم فيها يختصمون وہ کہتے جائیں گے اس حالت میں کہ وہ جھگڑتے رہیں گے جہنم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ. تلائے ان کنا لفی ضلال مبین خدا کی قسم ہم تے کلیئر کٹ گمراہی میں, اذ نسویکم اس لیے کہ ہم آپ کو ایکول کنسیڈر کر رہے تھے برب العالمین رب العالمین کے ساتھ. وہ جو ان کے گمراہ لیڈر ہوں گے, گمراہ لیڈر جنہوں نے ان کو غلط لیڈ کیا تھا, ان کو کہتے ہیں ہم نے آپ کو رب العالمین کا مقام دے دیا تھا, باقی ہم کلیئر کٹ گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین جب ہم آپ کو ایکول بنا رہے تھے رب العالمین کے ساتھ. وما اضلنا الا المجرمون اور گمراہ نہیں کیا ہمیں مگر کرمینل لوگوں نے. فما لنا من شافعین نہیں ہمارے لیے آج کے دن کوئی سفارشی جو انٹرسیشن کر دیں. ولا صدیق الحمیم اور نہ جگری دوست جو ہمارے لیے تکلیف اٹھائے. فلو ان لنا کرتن فلو ان لنا کرتن لہذا اگر ہمیں ایک ٹرن اور دیا گیا, کرتن مین ون مور ٹرن, ون مور ٹرن ایک دوسری بار ہمیں تھم دے دی گئی. فلو ان لنا کرتن اگر ہمیں ایک اور ٹرن دے دی گئی. فنکون من المومنین تو ہم ہو جائیں گے مومن. ان فی ذلک لآیۃ اب اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جو بیان کر دیا یہ کامل عبرت ہے, آج ہوش کے نہ کھل لے, آج عقل کے نہ کھل لے. ان فی ذلک لآیۃ اسی بیان میں مکمل عبرت ہے. وما کان اکثر مومنین اور لوگوں کی میجارٹی ایمان لانے والے نہیں ہوتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور تاکہ آپ کا رب وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین جھٹلا دیا تھا قوم نوح نے مرسلین پیغمبروں کو. اذ قال لہم اخوہم نوح جب انہیں کہہ دیا ان کے بھائی نوح نے, اخوہم ان کے بھائی نوح نے ان کے قبیلے سے تھے, جب کہہ دیا ان کو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے اللہ تتقون کیا آپ لوگ نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے. انی لکم رسول امین میں آپ کے لیے رسول ہوں امین, اور امین کا معنی ہانسٹ اینڈ ٹرسٹ ورتھی, میں آپ کے لیے رسول ہوں لیکن ایسا رسول کہ کبھی آپ کو چیٹ نہیں کروں گا. میں آپ کے لیے رسول ہوں, کیسا رسول؟ چیٹ نہیں کروں گا, ہم ٹرسٹ ورتھی. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے. واطیعونی اور اوبے کر دیں مجھے. وما سلکم علی بل اجر میں نہیں مانگتا آپ لوگوں سے اپنے اس دعوت پہ کوئی بھی ریوارڈ اور مزدوری, میں کوئی ٹیوشن تو نہیں لینا چاہتا. وما سلکم علی کیونکہ لوگ دیکھیے مجھے, وہ چوہدری صاحب اس دن مجھے کہہ رہے تھے, چوہدری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ حفظ کے لیے ہم نے اعلان کر دیا لیکن لوگ بچے نہیں لا رہے ابھی تک, کوئی پروسیس ٹھیک نہیں, شاید یہ $150 لوگوں کو زیادہ لگ رہے ہیں $150. میں نے کہا یہ اس وجہ سے کہ دین کی ابھی تک قدر و قیمت ہمارے قلب و دماغ میں نہیں آئی, صحیح, تو اس کے لیے $150 تو کیا, $50 دینے بھی ہمیں بڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں. صحیح, انجینئرنگ, ڈاکٹری, ایروسپیس انجینئرنگ, سائنس, یہ جسے کہتے ہیں آرٹ, لوہاری, کیا لوہاری اور ترکانی, اسی کی قدر و قیمت ہے ہمارے ذہن میں, قدر و قیمت ہے. تو لوگ اپنے بچوں کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں کتنے کتنے فیس دے دیتے ہیں, نہیں دیتے, سوری صاحب دے دیں گے نہیں دیتے, یہی مسئلہ ہے. یہ کہ دین کے مسئلے میں لوگ پیسے سے بس فون پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ دین تو مفت میں ملنا چاہیے. ہم فل ٹائم اسلامی اسکول کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کے بچوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں, لوگوں کے بچوں کے ایمان محفوظ ہو جائے. تو جو لوگ کماتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فیس کا کیا مسئلہ ہوگا. تو ہم, میں نے تو ایک آدمی کو, اس کا دوست ہے, تو میں نے اسے غصے میں آ کر کہ جی, میں نے کہا میں گھر سے دیتا رہوں گا سالوں کا. میں نے کہا بے فکر رہیں, سارے بچوں کا فیس میں اپنے گھر سے دیتا رہوں گا. ہم چاہتے ہیں کہ بچے, ہاں کہ بچے بچے رہیں, مسلمان بھی رہیں, لیکن ہمیں کوئی ایک پیسہ بھی لگانا نہ پڑے, ایک پیسہ بھی لگانا نہ پڑے. تو اگر آپ کا ایک بچہ بھی ضائع ہو گیا اور آپ بل گیٹ جیسے مال کے مالک ہو گئے, تو آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ یو ول گو ٹو دا ہیلپ فائر, ویری ول گو ٹو دا ہیلپ فائر. ابھی تک روتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. تو یہ جو فیس کا مسئلہ ہے دین کے حوالے سے, یہ لوگوں کو بہت ناقابل برداشت. یا سبحان اللہ, اچھا تو دین پر بھی پیسے مانگے جاتے ہیں. تو میں نے اس ان دوستوں سے کہہ دیا, وہ جو فل ٹائم اسلامی اسکول کی فیس کی بات کر رہے تھے, میں نے کہا کہ آپ بچوں کو یہاں کھیلنے کودنے لائیں گے یا پڑھنے؟ انہوں نے کہا پڑھنے. تو میں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو کمپیٹ آل ادر پبلک اسکول اینڈ پرائیویٹ اسکول بوتھ. لیکن آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ میں نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا مسلے پر دعائیں کر کر کے, خدا عمدہ سارے اسکولوں کو آپ شکست دے دے اور ہمیں کامیابی دے دے, اور ہمارے اسکول کا ریزلٹ 7% نکل آئے گا. صحیح, پڑھے بغیر, کوئی ٹیلنٹڈ استاد رکھے بغیر. اس کے لیے آپ نے ٹیلنٹڈ استاد اسپیڈ کا ماہر رکھنا ہوگا. اب جب آپ ماہر استاد رکھیں گے تو یہ تو امریکہ ہے, ایوری باڈی از تھنکنگ اباؤٹ ادرس. صحیح, تو اس کو پے بھی کرنا ہوگا, تو پے آپ کہاں سے کریں گے؟ کریں گے, وی ول کنٹریبیوٹ. کیا خیال چوری صاحب, شاید مفت ہو, مسجد بھی مفت ہو, امام بھی مفت ہو, صحیح, قرآن بھی مفت ہو. کیا قرآن بھی, بلکہ مفت بھی نہیں پڑھتے ہم, کسی کچھ کیا کچھ لیتے ہیں. یہ دھیرے دھیرے ہم کم ہوتے جا رہے ہیں, بلحاظ کے زیادہ ہو جائے. ہاں, ورنہ میرے اللہ رحم فرمائے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و دماغ میں دین کی قدر و قیمت ڈال دے, بس دین کی قدر و قیمت ہمارے دل میں آ گئی کہ یہ ساری دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی چیز ہے. صحیح, تو پھر اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دے جائیں گے, لیکن یہ قدر و قیمت آتی نہیں. وما سألكم علی بالاجر, اور میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علی اس دعوت پہ من اجر, کوئی بھی مزدورے اور کوئی کمپنسیشن. الاجریا الا غلا رب العالمین, نہیں ہے میری کمپنسیشن اور ریوارڈ مگر رب العالمین پہ. فتقوا اللہ, تو ڈریے اللہ تعالیٰ سے. واتے ہونے, اور مجھے اوبے کریں, فالو کریں. قالو, اب دیکھیے ان کی, یا سبحان اللہ, ان کی ریئیکشن دیکھیں, بدماشوں کی ریئیکشن. قالو انومن لکا, انہوں نے کہہ دیا آپ ہمارے سٹیٹس کو نہیں دیکھتے. قالو انومن لکا, کیا ہم آپ کو فالو کریں گے, آپ پر ایمان لائیں گے. واتباک الارذلون, جبکہ پہلے سے آپ کے پاس گئے گزرے لوگوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. ڈاؤن ٹراڈن پیپل, دے آر سراؤنڈنگ یو, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. یا سبحان اللہ, سبحان اللہ, کاشکار بیٹھے ہیں, ہاری بیٹھے ہیں, لوہار بیٹھا ہے, ترکان بیٹھا ہے, وہ جولہا بیٹھا ہے, وہ معاشرے کے, کیونکہ پیغمبر کے ارداد سارے غریب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہیں ایک آس پیغمبر کی دعوت میں ایک آس انہیں مل جاتی ہے, تو سب سے پہلے کون لبے کے رہتا ہے؟ غریب لوگ. اور یہی وجہ تھی امام بخاری نے حدیث نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنت الوفود میں یا سنت الخطوط میں جب سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت کو آپ دعوت دے رہے تھے خطوط لکھ لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم, تو خط جو لکھا قیصر روم کو, کس کو, قیصر روم کو، قیصر اس کا ٹائٹل تھا صحیح، بیزنطینی حکومت کے سربراہ کو، تو اسے جو خط لکھا تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم، یہ محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، ہرقل، ہرقل اس کا نام ہے، ہرقل عظیم الروم جو چیف آف روم ہے. تو وہاں سے ایک تو ہمیں یہ نقطہ مل گیا، ایک نقطہ ٹیکنیکل ہمیں مل گیا کہ الہ ہرقل عظیم الروم اگر آپ غیر مسلم کو بھی خط لکھتے ہیں تو اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو آپ چیلنج نہ کریں، وہ سٹیٹس لکھیں، یہ اخلاقیات حضور نے وہ سٹیٹس لکھ دیا الہ ہرقل عظیم الروم صحیح، ہیڈ آف رومن رومن امپائر اور بیزنٹائن امپائر لکھ لیا اسے، کیونکہ اگر وہ آپ نے لکھے تو اٹ مینز یو ار گوئنگ ٹو انسلٹ، تو آپ کسی کے انسلٹ کریں گے آپ کی بات کو سنے گا. الہ ہرقل کیا ٹیکنیکلٹی ہے، الہ ہرقل عظیم الروم، پھر اس کے بعد لکھ دیا آپ کے سوال کا جواب، السلام علی من اتبع الہدى، سلام ہو اس پر جو ہدایت کو فالو کرے، کیونکہ ڈائریکٹ وہ کافر سے تو نہیں کہتا کہ سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اسے کیا کہتے ہیں جملہ اسمیہ، کہ کفر ہونے کے باوجود آپ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں. کیوں محفوظ رہیں؟ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، فلکم اینڈ اٹ ول ہیو ریڈ اف یو اور ہولڈ اف یو، السلام علی من اتبع الہدى. اس کے بعد کے لیے اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، میں آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں. اسلم تسلم، اسلم اسلم کے دو معنی ہیں، ایک ہے سرنڈر ہو جا، ایک ہے سرنڈر ہو جا، تو آپ وائٹ ہاؤس کو لکھیں کہ سرنڈر ہو جا، یہ حشر کر دے گا صحیح. اور دوسرا اسلم مسلمان بن جا، تسلم بچ جاؤ گے، دیٹس دا اونلی وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، اسلم تسلم. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والا فانما علیک اسم الیریسیین، اگر ایسا نہیں کرتے تو جب ہم پہنچیں گے تو آپ ایسے ذلیل ہو جاؤ گے جس طرح آپ نے اپنے ہاریوں کو ذلیل بٹکا ہوا ہے. یریسی یہ ہاری کو کہتے ہیں، یریسی اٹ مینز کہ یہ پرانا انسانی پریکٹس ہے ہاریوں کو ذلیل کرنا. انما علیک اسم الیریسیین، اور پیچھے فرمایا اہل الکتاب، آیت حضور علیہ السلام نے کوٹ کر دیا اہل الکتاب، تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا، آئے ذرا انٹرفیت بنا دے بٹ بیسڈ اپان اے فیو تھنگز، انٹرفیت بٹ بیسڈ اپان اے فیو تھنگ، کیونکہ انٹرفیت اس حوالے سے اگر بن جائے تو پھر آپ کو انہی کے ساتھ کنٹیکٹ اور کنوینس کا موقع مل جائے گا، لیکن فرسٹ آف آل بیسڈ اپان اے فیو انڈرسٹوڈ اینڈ ریکگنائز فیتھ اینڈ بلیف. تعالوا الى کلمت، آئیے کہ اتفاق کریں اس کلمے پر، سواء بیننا وبینکم، جو آپ کے اور ہمارے درمیان ایکولی انڈرسٹوڈ اور ریکگنائز ہے، اللہ نعبد الا اللہ، تو عبادت اور بندگی صرف اللہ کی کریں گے، ٹرینٹی پر بلیف نہیں کریں گے، کسی دوسرے کو لارڈ نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہیں جیسس لارڈ، جیسس از لارڈ. اور اس دن ہمارے مغرب کو کسی کا خط آیا تھا، خط نہیں آیا تھا، اس نے کوئی پوسٹر بھجوایا تھا تو اس پر اوپر لکھا تھا کہ اللہ رب محمد ونحن عباد محمد انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اللہ محمد کے رب ہیں اور ہم محمد کے بندے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. تو میں نے کہا محمد از لارڈ اور جیسس از لارڈ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا آدمی کو لکھنا چاہیے کہ آپ اپنی ایمان کی تجدید کر لیں صحیح، وہ ہے سبز پگڑی. تو یہ اللہ رب محمد ونحن عباد محمد. اچھا تو آپ یہ مسلمان کرے گئے اگر بت کی پوجا تو کافر، جو تیرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، انا للہ وانا الیہ راجعون. مسلمان جاہل ہیں سارے، اکثریت ان کی جاہلوں کی، اپنی دین کو نہیں سمجھتے، جاہل ان سے اپنی دین کو نہیں سمجھتے کہ کہاں ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے وہ آیت کوٹ کر دی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آئے کہ اس کلمہ پر اتفاق کر جائیں جو ہمارے اور آپ دونوں کے درمیان ایکولی انڈرسٹوڈ ہے اس فار ایز ریولیشن از کنسرنڈ، کہ اللہ نعبد الا اللہ، آپ کے دین کا بنیادی تقاضا اور ہماری دین کا بنیادی تقاضا کیا؟ عبادت صرف اللہ کی، ولا نشرک بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، انسان کو انسان کا رب اور لارڈ نہیں بنائیں گے، جس لارڈ کریں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اللہ کریم فرماتے ہیں فان تولوا، اگر یہ ان بات کو بھی آپ کے ساتھ نہیں مانتے تو آپ انہیں کہہ دیں کہ کم از کم ہمارے متعلق آپ کا یہ بلیف ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر بلیف کرتے ہیں، کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا یشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ اپنا سٹیمپ لگا دیا اور روانہ کر دیا. صحابہ میں سب سے خوبصورت ترین صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7-8 فٹ کا بندہ تھا اور اتنے خوبصورت کہ جب آ جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسمائل کر جاتے کہ جا یوسف علیہ الامہ میرے امت کے یوسف تشریف لا رہے ہیں. کہ یوسف علیہ السلام تو واقعی خوبصورت تھے, دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت تھے کہ حضور فرماتے میرے امت کے یوسف آ رہے ہیں. صحیح. اور یہی وجہ تھی کہ جبریل امین کبھی کبھار جب انسانی شکل میں آتے تو دحیہ کلبی کے شیپ میں آ جاتے. اس کا بڑا روحانی شیپ تھا, روحانی شکل صورت تھی, تو جبریل امین آ جاتے حضور کے پاس بیٹھ جاتے, مجلس کر جاتے. سارے صحابہ کہتے دحیہ کلبی کا کوئی مسئلہ ہوگا, حضور کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے. جب وہ چلے جاتے حضور فرماتے کہ کون بیٹھا تھا میرے ساتھ, انہوں نے کہا دحیہ تھے جی. انہوں نے کہا دحیہ سے پوچھ کے آئے. دحیہ کلبی سے صحابہ پوچھتے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے, اس نے کہا نہیں میں تو بھائی ابھی اپنے باغ سے آئے. تو حضور سے پوچھ لیتی کون تھے, حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے, دحیہ کے شکل میں کبھی کبھار آ جاتے ہیں. تو دحیہ کلبی کو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نفسیاتی سمجھتی کہ وہ جو ہے نا وائٹ, وہ سپریارٹی کمپلیکس میں ہے کہ وی آر دا چوزن, وی آر آن دی ٹاپ آف دی لسٹ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ذرا گرے پیپل سے ان کو ذرا وائٹ کی ایک شکل دکھائیں کہ اپنی خوبصورتی پہ نازاں رہنے والوں ذرا دیکھو یہ بھی خدا کی تخلیق. حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گئے. وہاں جو چیف آف بزنٹائن اسی کو پتہ لگ گیا حضور کا پیغام آ رہا ہے, تو آپ نے 3 میل تک ریڈ کارپیٹ بچھا دیا, ناٹ ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو دی میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی بٹ ٹو فرائٹن ہم آف ہز پاور ہی ہیز, تو اسے روب میں ڈالنے کے بھائی دیکھیے انٹیمیڈیشن. اور دونوں جانب اس نے پولیس کے سپاہی اور آرمی کڑی کر دی کہ آدمی پر ہیبت آ جائے اور الٹے پاؤں لوٹ کے جائے تاکہ اسے جرت نہ ہو کہ میرے پاس آ جائے. اور دحیہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچ گئے اس نے اس کارپیٹ پر ہی اپنا گھوڑا دوڑایا. صحیح. اور کہیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے کیا کوئی انسان کا بچہ کڑا ہی کیا کڑے ہوں گے. وہ تو خوددار لوگ تھے. میرا طریقہ امیری نہیں, اللہ نے کیا کہا کہ میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے, خودی نبیش غریبی میں نام پیدا کر. صحابہ کا یہ کردار, خودی نبیش غریبی میں نام پیدا کر. دوسرے شعر میں کہہ دیا کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے. وہ کیا تھا؟ فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی. وہ کیا تھا؟ فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی. تو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پر پہنچ گئے تو گھوڑے سے اتر گئے. صحیح. اور قیصر کے دربار کا طریقہ یہ تھا کہ انسائیڈر ہوتا یا آؤٹ سائڈر, لوکل سٹیزن ہوتا یا فارنر ہوتا, تو وہ وہاں سجدہ ریز ہو جاتا. یہ آداب تھے, ٹھیک ہے, آداب, یہ ایٹیکیٹس تھے وہاں, یہ مینرز تھے. آپ نے بجا لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سامنے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روانہ ہو گئے. اب اسے بھی ہے بتائی کہ یہ کون سی مصیبت ہے جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے. اور وہاں پہنچ گیا اور سے کہہ دیا خوش آپ پہننا میں نے رسول اللہ, یہ لے رہی میرے محبوب کے خط صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کرام ایسے مواقع پر ایک لفظ کہہ رہے تھے, یہ نہیں کہتے رہے کہ یہ ہمارے لیڈر کا خط ہے, کہہ رہے فہنا میں نے ہمارے محبوب کا. اور جب محبوب کا لفظ کہہ جاتے تو اٹ مینس کہ دے ول ڈو سیکریفائس ایوری تھنگ دے ہیو, کیونکہ محبوب پر تو آدمی سب کچھ قربان کر جاتا ہے. تو اس نے کہا فانا من حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے لیں. تو اس نے لے لیا. اب وہ تو عربی جانتا نہیں تھا, فتح ترجمہ نہیں, اس نے ٹرانسلیٹر بلایا. اب ٹرانسلیٹر اس کو کہہ رہا تھا یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا. اب کیسے لوگ, اس نے دحیہ کلبی کو بڑا احترام دے دیا, احترام سے ٹھہرایا, کھلایا پلایا سب کچھ. اور پھر اس نے اعلان کر دیا کہ قرب جوار میں مینس کے 100 میل کے ریڈیس میں یا 200-500 میل کے ریڈیس میں جتنے سارے عرب ہیں, بزنس میں آئے ہیں, جاب کے لیے آئے ہیں, وزٹ پر آئے ہیں, جتنے سارے بھی ہیں ان ساروں کو جمع کیا جائے. سارے پولیس اسٹیشنز کو اطلاع دے دی گئی اور فلاں تاریخ کو یہاں میرے سامنے پیش کیے جائیں. ساروں کو لایا گیا. ابو سفیان بھی اس زمانے میں وہاں تھے رضی اللہ تعالیٰ, اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے. تو جب سارے آ گئے تو دیکھے یہ قیصر روم نے ان سے پوچھ لیا کہ ایکم اقرب نسبا من رجل یسمى محمد ویدعی انہ رسول اللہ, آپ لوگوں میں سے محمد نامی شخص جو دعویٰ کرتا ہے اللہ کے پیغمبر ہونے کا, رشتے میں آپ میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے؟ تو ابو سفیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جب ساروں پہ نظر دوڑائی تو میرے سے زیادہ قریب رشتہ اس کا کوئی نہیں تھا. پیرنٹل رشتہ, کیا رشتہ؟ پیرنٹل رشتہ. تو ابو سفیان نے ہاتھ اٹھا دیا کہ جی میں سب سے زیادہ قریب رشتہ. تو دیکھا کہ لگی وہ تو ٹیلنٹڈ آدمی تھا, اس نے کہا کہ آپ کا رشتہ جینیالوجیکل ٹری, کیا کہتے ہیں اسے, جینیالوجیکل ٹری شلے رہنا سب بیان کر دے کہ کیا رشتہ ہے آپ کا اس سے ساتھ. تو اس نے کہا جی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف, اور میں ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. تو یہ جو چھوٹا باپ ہے یہ ہمارا شریک ہے, میں اور محمد یہ چھوٹے باپ میں ہم ایک ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا واقعی آپ قریبی رشتہ, لکھیے آپ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. پھر ہرقل نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ آدمی محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لوگوں میں سے کیسے خاندان میں پیدا ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہہ دیا یہ جی ہمارا چیف خاندان ہے پیننسلا کا, یعنی یہ فیملی جو ہے یہ ہمیشہ لیڈ کرتی ہے. حالانکہ بنی امیہ اور بنو ہاشم کے ہمیشہ جھگڑے رہے, لیکن یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ بنو ہاشم ہمیشہ لیڈ کرتے رہے, دے ور لیڈرز. انہوں نے کہا یہ لیڈر خان لیڈنگ فیملی سے ہے. تو پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا کہ یہ آدمی جب تک پیغمبر کا دعویٰ نہیں کر چکا تھا تو اس کی کیا ریپوٹیشن تھی؟ تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے میں صادق الامین مشہور تھے, یہ صادق الامین تھے, ٹرسٹ ورتھی آدمی تھے, ہم اس پر زیادہ ریلائی کرتے تھے, یہ معتمد آدمی تھے. تو اس نے کہا جب اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا تو کیا کہا اس نے؟ تو اس نے کہا یہ کہتے ہیں ہم سے, وہاں پہ موقع مل گیا ابو سفیان کو, اس نے کہا کہ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ سارے جو آپ کے بتیں کچھ نہیں کر سکتے, یہ جو آپ کے خدا ہیں کچھ نہیں کر سکتے, ایک خدا ہی سارے کائنات کا رب ہے, سارے کائنات کا مالک ہے, اور ہم سارے اس کے سلیو ہیں, وہی سب کچھ کرتا رہتا ہے. تو کہتے لا الہ الا اللہ کے خدا کی بندگی کرو. پھر اس نے پوچھ لیا کہ جب اس نے دعویٰ کر دیا کیسے لوگوں نے اس کو فالو کر دیا؟ تو ابو سفیان کو پھر موقع مل گیا, انہوں نے کہا یہ سارے حیوانات, ہاری کاشکار ترکان لوہار جولاہا صحیح بلیکس سلیوز غلام جن کا اپنا گھر بھی نہیں, ان کی کوئی فیملی بھی نہیں, یہ سارے ڈاؤن ٹراڈن گئے گزرے لوگ, فالتو لوگ, یہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے صحیح, اور جتنے بڑے تھے وہ سارے اس کے مخالف ہیں, جتنے بڑے ہیں چیفز وہ سارے اس کے مخالف ہیں. تو ہرقل نے چھوٹا سوال کر دیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ پھر کہیں چھوڑ دیتے ہیں ساتھ؟ ابو سفیان نے کہہ دیا وہ اس کا اتنا برین واش کر جاتے ہیں کہ ہم انہیں لٹھا دیتے ہیں انگاروں پر, وہ پھر بھی نہیں چھوڑتے, وہی محمد کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہرقل نے پوچھ لیا آپ کا اور ان کے ساتھ کبھی جنگ ہوتا رہتا ہے؟ تو اس نے کہا جی آج جنگ ہوتے رہتے ہیں. اس نے کہا جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا الحرب بیننا وبین سجال یوم لنا ویوم لہ, یہ تو الٹرنیٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی ہم کامیاب کبھی وہ کامیاب صحیح. تو پھر اس نے کہا کبھی آپ لوگوں کے پیکٹس یا ایگریمنٹس بھی ہو چکے ہیں؟ تو اس نے کہا ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھار. اس نے کہا کبھی یہ آدمی ایگریمنٹ کی مخالفت کرتا ہے, وائلیٹ کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ابھی تک تو وائلیٹ نہیں کیا, لیکن اب ہمارا ایک معاہدہ ہے حدیبیہ, پیکٹ آف حدیبیہ, تو اس کے متعلق اس کے ارادے اچھے نہیں, شاید وہ توڑ دیں. ابو سفیان کہتا ہے مجھے صرف یہی ایک موقع ملا شاید پرہیز, یا میبی میبی ہی ول بریک اٹ, یعنی ایک دشمنی اپنی دشمنی ظاہر کر دی, حالانکہ کئی بار جواب دیتے ہوئے میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں جھوٹ بولوں جھوٹ بولوں کہ نہیں جی وہ بڑا جھوٹ آدمی ہے, نہیں جی وہ ایسا ہے تیسا ہے فلاں فلاں, لیکن اس نے کہا کہ مجھے پھر فکر لائق ہوتی, پھر فکر کہ اگر لیٹر آن فیکٹس اس کے سامنے کلیئر ہو گئے تو سارے عربوں کی عزت وہ خاک میں مل جائے گی, جھوٹے لوگ ہی جھوٹ بولتے ہیں. تو میں نے اپنی قومیت کی خاطر یہ بات نہیں کی. کیا خیر چل سکتا, اس نے کہا کہ پھر اس نے اس پر تبصرہ شروع کر دیا کہ آپ نے جو یہ کہہ دیا ہاکہ الانبیاء یبعثون, انبیاء ہمیشہ لیڈنگ فیملیز میں آتے ہیں, آپ نے جب یہ کہہ دیا نبوت سے پہلے وہ ٹرسٹ ورتی تھے, انبیاء اس طرح ہوتے ہیں, ان کی تاریخ ہی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے رول ماڈل بننا ہوتا ہے. آپ نے جو یہ کہہ دیا اے خدا کی طرف دعوت دے دیتے ہیں, سارے انبیاء نے یہ دعوت دی تھی. آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ غریب ان کا, سارے انبیاء کا ساتھ غریب نے دے دیا. آپ نے جو یہ کہہ دیا کبھی چھوڑتے نہیں, یہی ہو گیا انبیاء کے حواریین کے ساتھ. صحیح, آپ نے جو یہ کہہ دیا جنگ ہو جاتا ہے کبھی ہم کبھی, یہی ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ. آپ نے جو معاہدے کی بات کی کبھی کسی نبی نے معاہدے کو پامال نہیں کیا, ہمیشہ مخالفین نے پامال کیا ہے. صحیح, تو ساتوں کے ساتھ باتوں پر اس نے تبصرہ کر دیا اور پھر ایک جملہ کہہ دیا فواللہ لو کان کما یقول, قسم خدا کی اگر وہ اس طرح ہو جیسا یہ کہتا ہے, فسم لکم اوزہ قدمہ یہ ہاتین, یہ روم اور فارس کو قدموں تلے رون دے جائیں گے, وہ اس کا مالک بن جائے گا. اور اس نے اپنے پوپ کو بابا الفاتیکان, پوپ آف ویٹیکن فار ایگزامپل, صحیح, اس کو بلا دیا, اس کو بلا دیا کہ کیا خیال ہے اس پیغمبر پر ایمان لایا جائے, ایمان لایا جائے. صحیح, اب اس نے جو اس ارادے کا ذکر کر دیا تو لوگ فوراً آگ بگولا ہو گئے کہ کیا بکواس کرتے ہو آپ, تو کیسے ڈر گیا, دوڑ کے اندر چلا گیا اور بالکونی میں آیا کہ میں صرف آپ لوگوں کا ٹیسٹ لینا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. اور دیکھیے مفاد کی بات آ گئی, مفاد کی, تو اس نے کہا میں آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا کہ آپ کے یہ جھوٹا آدمی ہے. صحیح, اور جو اس کا پوپ تھا اس نے حضرت دیشا سے کہہ دیا کہ آپ اپنے نبی سے کہہ دیں میں اس پر ایمان لے آیا, میں اس پر ایمان لے آیا, اور تیسرے دن اس کو شہید کر دیا گیا. تو ہمیشہ انبیاء کا ساتھ کس نے دے دیا, غریبوں نے. تو یہ بات ہے قالوا نؤمن لك واتبعك الارذلون, اس نے کہہ دیا آیا ہم آپ پہ ایمان لائے, اور بات یہ ہے واتبعك الارذلون, ارذل یہ سپرلیٹو ڈگری ہے رزیل کا, اور رزیل کا معنی ڈاؤن ٹراڈن, رزیل کا معنی, ایک ہمارے اردو کا رزیل ہوتا ہے, عربی کا رزیل ہوتا ہے, عربی کا رزیل یہ شریف کے مقابلے میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں رزیل کا استعمال کچھ اور ہوتا ہے, رزیل کا استعمال جو آدمی شرپسند ہو زہریل آدمی ہم اسے کیا کیا کہتے ہیں رزیل, یہ وہ رزیل نہیں, یہ رزیل بھی ڈاؤن ٹراڈن, کس سے پٹے لوگ, کیا کس سے پٹے, اکنامکس کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, نہیں اکنامکس کے اصطلاح میں Who have not. اور قرآن اصطلاح میں انہیں کہتے ہیں مستضعفین, کیا کہتے ہیں مستضعفین, اور دوسرا گروپ کہتے ہیں مستکبرین. ہود نمبر 25 لقد ارسلنا نوحا الى قومه, تاکہ ایک بھجوا دیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس, انی لکم نذیر مبین, کہ میں آپ کے لیے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں, اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ آپ عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی, انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے دردناک عذاب, دردناک دل کے عذاب سے. فقال الملا الذین کفروا, ملا مستکبرین, ملا کون تھے مستقبرین, who have, جو کنٹرول کر رہے تھے سارے اکنامیکل سورسز کو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, کہہ دیا وڈیروں نے سرمایہ داروں نے, فقال الملأ الذين كفروا کہہ دیا ملأ نے وہ لوگ جو کفر کر چکے تھے اس کی قوم میں سے ما نراک الا بشرا مثلنا ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر ہمارے جیسا ایک انسان آپ عجیب آدمی ہمارے جیسے انسان کے پیچھے ہم لگ جائے کہ اللہ نے بھجوایا ہے موزن یہ تو پاگل پن ہے ایک بات وما نراک اتباک الا الذین هم یہ لفظ کہنے لفظ کہہ دیں ارازل ہونا وما نراک اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو فالو کر چکے ہیں مگر وہ لوگ ہم ارازلنا جو ہمارے ارازل ہیں ڈاؤن ٹراڈن گئے گزرے گسے پٹے ڈرائیو ارازلنا اور پھر ارازلنا بادی الرائے ہیونگ نو اینی اوپینین بادی الرائے کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی اپنی اوپینین نہیں ہوتی کوئی رائے نہیں ان کی دوسری بات وما نرا لکم علینا من فضل اور آپ میں بھی ہمارے مقابلے میں ہمیں کوئی ورچو نہیں دکھائی دیتی آپ میں بھی کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی یہ تین تو انہوں نے آرگومنٹ دے دیے تین تو اور چوتھا اپنا ریئیکشن ظاہر کر دیا کہ بل لظنکم کاذبین ہم تو آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ آپ کیا ہیں تو آپ واپس اپنے سبق پہ جائے میں صرف لفظ ارازلنا پر آپ کو لے جا رہا تھا قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون آیا ہم آپ کی تصدیق کریں اور بات یہ ہے کہ آپ کو فالو کر چکے ہیں کون ارذلون قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا وما علمی بما کانوا یعملون مجھے کوئی پتا نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے آئی ڈونٹ ہیو اینی کنسرن ود دا جاب اینڈ بزنس دے ہیو آپ لوگوں نے ارزلون کہہ دیا لوہار ہیں اور ترکان ہیں اور جولائے ہیں نوح علیہ السلام نے کہہ دیا میں تو بھائی اللہ کا پیغمبر ہوں میرا کسی کے جاب کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں صحیح اٹ مینس کہ دینی دعوت دینے والا وہ کبھی لوگوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کا جاب کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں بھائی آپ مسجد میں آئیں یہ کریں وہ کریں فلاں فلاں فلاں قال وما علمی چودھری صاحب یہ آپ لالا کو یہ آیت سنائیں کسی سے تفصیلات نہیں پوچھنی علیہ السلام نے کہ بات یاد آ گئی قال وما علمی بما کانوا یعملون میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ایمان لانے سے پہلے ان حسابهم الا علی ربی ان کی اکاؤنٹیبلٹی یہ میرے پروردگار کی ذمہ داری ہے لو تشعرون اگر آپ لوگوں کا احساس اور شعور کام کرتا ہو وما بطارد المؤمنین اب ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ ان کو اپنے سے بگائیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو بگائیں تو پھر ہم سوچیں گے واقعی آپ کا ساتھ دینا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کٹ کہہ دیا وَمَا نَبْتَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ میں نہیں بگانے والا مومنوں کو ان انا الا نذیر مبین میں تو کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں آپ کے اعمال اور آپ کے عقیدوں کے کانسیکوینسز سے قالو انہوں نے کہہ دیا لئن لم تنتہی یا نوح اگر آپ منع نہیں ہوئے او نوح لتکونن من المرجومین تو آپ ہو جائیں گے سنسار شدہ لوگوں سے جنہیں پتھر مار مار کر مارا جائے گا قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا میرے رب ان قومی کذبونی میرے قوم نے تو مجھ کو جھٹلایا فَفْتَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ آپ فیصلہ کر جائیں میرے ان کے درمیان فتحاً کلیئر کٹ فیصلہ فتحاً مین وَنَجِّنِي اور چھٹکارا دے دے مجھے وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو میرے ساتھ مومنوں میں سے فَأَنجَيْنَاهُمْ لے نجات دے دے ان کو وَمَن مَّعَهُ جو اس کے ساتھ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ اس بڑے سفینے میں بری ہوئی کشتی میں جو بر دی گئی تھی مختلف قسم کے حیوانات اور پرندوں اور ساری چیزوں سے ثم اغرقنا بعدو اور پھر ہم نے ڈبو دیا ان کے بعد الباقین نیچے رہنے والوں کو. ان فی ذلک لآیۃ اسی واقعے میں مکمل عبرت ہے. وما کان اکثر مومنین ان کی میجارٹی وہ مومن نہیں تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور تحقیق آپ کے پروردگار وہ عزت والے اور رحم کرنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكر ما تلاوت عنا الليل وعنا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 123 چوتھی دلیل نقلی. عذبت عاد المرسلین جھٹلا دیا تھا قوم عاد نے المرسلین پیغمبروں کو. قال لو اخوهم جب انہیں کہہ دیا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے الا تتقون کیا آپ لوگ نہیں ڈرتے اللہ تعالی سے. انی لکم رسول میں آپ کے پاس آ گیا ہوں پیغمبر امین معتمد. امین کا معنی معتمد ٹرسٹ وردی. فاتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالی سے. واتیعونی اور مجھے فالو کریں. وما اسألکم علیہ من اجر میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے کوئی بھی ریوارڈ اور کوئی بھی مزدوری. میں کمپنسیشن نہیں چاہتا. وما اسألکم علیہ من اجر میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے من اجر کوئی بھی کمپنسیشن. ان اجریا اللہ علی رب العالمین لئے میرا محاوضہ مگر رب العالمین کے اوپر وہ مجھے دے گا. تبنون بکل ریح آیتا تابسولا آیا آپ لوگ بنا دیتے بکل ریح ہر چھوٹی پر. بکل ریح ریح کا معنی مکان مرتفع یعنی ہر تھاپ پر چھوٹی پر. اتبنون بکل ریح آیا آپ بنا دیتے بکل ریح ہر چھوٹی پر. آیتا مینرٹ آیتا نشانی مینرٹ وہ یادگار زیادہ بنایا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے نا مینار پاکستان. مینار پاکستان جیسے یادگار دیکھ لو اونلی ویسٹ آف ویلتھ اینڈ ویسٹ آف ٹائم. یہ آج کا ایک کلچر تھا. اس نے کہا یہ کیا ضرورت ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں بس بختو آپ منارے بنا رہے ہیں. اتبنون بکل ریح آیتا تابسولا آیا آپ بنا دیتے ہیں اور اونچے ٹاپ پر آیتا منارا. تابسولا بے فائدہ. آبس کا معنی بے فائدہ یوز لیس اور نو فروٹ. تتخذون مصانعہ اور آپ لوگ بنا دیتے مصانعہ. مصانع جمع ہے مصنعہ کا. مصانع جمع ہے مصنع اور مصنع کہتے ہیں فابریکا. سنا وتتخذون مصانعہ اور بنا دیتے آپ لوگ فیکٹریاں. لعلکم تخلدون جیسا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہتے رہو گے. تو اب ایمان بھی نہ ہو اور لوگ فیکٹریاں بھی بناتے رہیں تو دیٹس یوز لیس. ایمان ہو اور پھر آپ بھی فیکٹری بنائے صحیح تو اس کے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا. یہ چیز ہے کہ ایمان ہر چیز کو قدر و قیمت دے دیتی ہے. صحیح مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ نے فیکٹری بنا دی ود این انٹینشن ٹو پرووائڈ سم جاب ٹو دی کریشن آف اللہ سبحانہ یو ول گیٹ ریوارڈ فار. لیکن جب آپ کے پاس ایمان کا ایگریمنٹ نہیں تو آپ کے کارخانے کا کوئی یوز نہیں. صحیح تتخذون مصانع اور آپ بنا دیتے فیکٹریاں. لعلکم تخلدون جیسا کہ آپ ہمیشہ کے لیے رہو گے. اور دوسرا بنا وتتخذون مصانع اور آپ لوگ بنا دیتے بڑے بڑے بلڈنگز پلازے. مصانع بڑے بڑے بلڈنگ پلازے. لعلکم تخلدون جیسا کہ آپ ہمیشہ رہو گے. وإذا بطشتم بطشتم جبارینا اور جب بھی آپ کسی سے نبٹنا چاہتے ہیں تو بطشتم جبارینا تو آپ نبٹ لیتے ہیں بڑے ظالمانہ طریقے سے. یعنی جب آپ کسی سے دشمنی کرتے ہیں اور نبٹ لیتے ہیں تو بڑے ظالمانہ طریقے سے اور بڑے کرول ہوتے ہیں. جبکہ مسلمان کی دشمنی بھی سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشن. مسلمان کی دشمنی بھی کرتا ہے. کافر کے ہاں دشمنی کے کوئی اصول نہیں ہوتے. مسلمان کے دشمنی کے بھی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. وہ اسے قتل نہ کریں. ولا تحتکو استار نسائہم, کوئی خاتون ملے اس کا دوپٹہ اس کے چہرے سے نہ ہٹایا جائے. ولا تمثلوا قتلاہم, جو آدمی مرے اس کے اعضاء کو نہ کاٹیں, اس کے حلیہ کو نہ بگاڑیں. ولا تحرقوا زروعہم, ان کے فصلوں اور ان کے باغات کو آگ نہ لگائیں. ولا تقتلوا مواشیہم, بلا ضرورت ان کے حیوانوں کا قتل عام نہ کیا جائے. دیکھیے کتنے سارے پرنسپل ہیں جو حضور علیہ السلام اپنی نشر تقریب میں بتا دیتے ہیں. صحیح اور غیر مسلم, اللہ سبحان اللہ, یہ جب کسی ملک میں چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو خواتین کی پردریاں شروع کر دیتے ہیں. کیا کرتے جو سر سب سے پہلے وہی خباست, یہ جو یورشین ہے اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے. انہوں نے بس میں کیا کیا ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ, انہوں نے کسوا میں کیا کیا, انہیں شیشان میں کیا کیا, سب سے پہلے یہی درندگی کر دی. اس لیے کفر کے کچھ اصول نہیں ہوتے, ہوتے ہیں کچھ اصول. ہاں کافر جسٹ لائک اینیمل, اور اینیمل کے کوئی اصول ہیں تو ڈیزائرز, وہ تو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے, خواہشات جو بھی ریکوائر کرے اس کو فالو کرے. اتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے, واتے ہونے اور مجھے فالو کریں. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون, اور آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وہ اللہ تعالیٰ امدکم جو آپ کو امداد دے دیتا ہے, بما تعلمون انہی چیزوں سے جو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیسا امداد دے دیا ہے, باڈی آپ کو انتہائی بہترین دے دی ہے, صنعت آپ کو بہترین طریقے سکھائے ہیں, بلڈنگ بنانے آپ کا کوئی نظیر اور مثال نہیں, ایگریکلچر اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اسار الارض وعمروها, انہوں نے زمین کو کلٹیویٹ کر دیا تھا, آباد کر دیا تھا, اکثر مما عمروها. حضور کے زمانے کے لوگوں کی بات اللہ کر رہا ہے کہ یوں لوگ کیا آباد کریں گے, وہ اپنی مثال آپ کے. مدکم بالعام وبنین, اللہ کریم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, آپ کو انکریز کیا ہے, بالعام ڈھیر سارے مواشی کے ساتھ, ڈھیر سارے جانور دیے ہیں آپ کو, وبنین اور بچوں کے ساتھ, وجنات الباغات کے ساتھ, وعیون چشموں کے ساتھ. انی اخاف علیکم, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے حوالے سے, عذاب یوم العظیم بڑے دن کے عذاب سے. قالو, قوم نے کہہ دیا, سوا علینا ایکول ٹو اس, سوا علینا ایکول ٹو اس, ہمارے لیے یہ برابر ہے. اواستا ام لم تکن من الواعظین, اگر آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تب بھی, نہیں ضائع کرتے تب بھی, ہمارے پھلے خود کی برتاب سے ویسٹ آف ٹائم کر رہے ہیں, جیسے بڑے خبیص لوگ تھے. قالو سوا علینا, قوم نے کہہ دیا سوا علینا برابر ہے ہمارے لیے, ام لم تکن من الواعظین, آیا آپ میں واعظ کرتے یا نہیں ہوتے آپ واعظ کرنے والوں میں سے. ان ھذا الا خلق الاولین, نہیں ہے یہ بات الا خلق الاولین, مگر سابقہ لوگوں کا طریقہ ہے. ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے, مثلا نوح, وہ بھی اس طرح دیوانہ تھا جس طرح آپ دیوانے, یہ دیوانے ملتے رہتے. یہود علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ ان ھذا الا خلق الاولین, یہ ٹائم ویسٹ کرنا, یہ وقت ضائع کرنا, یہ آپ جیسے سابقین کا بھی وتیرہ تھا. وما نحن معذبین, اور ہمارے لیے عذاب کا تصور. آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, تو ہود سے کہہ دیا ہم سپر پاور ہے آج دور کے, ہمارے لیے کوئی تباہی کا تصور, آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, کون ہے جو ہمیں تباہ کر دیں. ما نحن بمعذبین, اور نہیں ہم کبھی بھی عذاب شدہ لوگ. فکذبوا, انہوں نے جھٹلایا ہود علیہ السلام کو, فالکناہم, ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. ان فی ذلک لآیۃ, اسی واقعے میں ایک کامل عبرت ہے لوگوں کے لیے. وما کان اکثر مومنین, لیکن ان کی اکثریت وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, آپ کے پروردگار بڑے قوت والے اور بڑے رحم والے ہیں. تو ماننے والوں کو رحم کا مستحق قرار دیتا ہے, نہ ماننے والوں کا ایسا حشر کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیے, اب اللہ کریم ہر واقعے کے ساتھ یہ کہے گا کہ ان فی ذلک لآیۃ, یہ واقعی عبرت کی نشانی ہے. اگر آپ لوگوں کے پلے کچھ بات پڑتی ہو اور پیچھے فرماتا ہے ان رب کھلا ہوا لازم, جب وہ پکڑ دیتا آتا ہے تو پکڑنا اس کا بڑا سخت ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی اس کے رحمت کو ڈھونڈے تو رحمت بھی آسانی سے مل سکتا ہے. وہ ان رب کا لول عزیز الرحیم, دونوں ایکولی چلاتا ہے. عذبت سمود المرسلین, جھٹلا دیا تھا سمود نے المرسلین پیغمبروں کو, اس قال لو اخوہم صالح, جب انہیں کہہ دیا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے, الا تتقون, آیا آپ لوگ نہیں ڈرتے اللہ تعالی سے, انی لکم رسول امین, میں آپ لوگوں کے لیے ہوں رسول معتمد, فاتقوا اللہ واطیعون, ڈرو اللہ تعالی سے اور میری اطاعت کرو, وما اسألکم علیہ من اجر, میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے مل اجر, کوئی بھی مزدوری اور کوئی بھی ریوارڈ اور کمپنسیشن, ان اجریا اللہ علی رب العالمین, نہیں ہے میرا معاوضہ مگر رب العالمین کے ذمے, اتترکونا فی ما ہاؤنا آمنینا, کیا آپ کو چھوڑا جائے گا فیما ان نعمتوں میں, ہاؤنا جو یا آپ کے پاس ہے, آمنینا سیف اینڈ سیکیور, کیا آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نعمتوں والی دنیا میں آپ کو اس طرح سیف اینڈ سیکیور چھوڑا جائے گا؟ قتل نہیں. اتترکونا, کیا آپ کو چھوڑا جائے گا فیما ہاؤنا, یہاں کی دنیا کی نعمتوں میں اور لذتوں میں, آمنینا محفوظ, سیف اینڈ سیکیور, نو, فی جنات وعیون, باغات میں اور چشموں میں, وزروع اور فصلوں میں, ونخل اور تجور میں, طلعها ہضیم, جس کا میوہ ہضیم الہضم کرنے والا ہے, جس کا پھل ہضیم, کیا ایک ہوتا ہے ہاضم ایک ہوتا ہے ہضیم, ہاضم کا معنی جو خود ہضم ہوتا ہے, ہضیم کا معنی جو کسی اور کو ہضم کرتا ہو. تو اگر آپ کانے کے اوپر تین چار کھجور کھائے تو کانا آسانی سے ہضم ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح میں لکھ لیا ہے کہ انسانی معدہ طبی نقطہ نظر سے یہ میٹھے چیز کو بڑا پسند کرتی ہے, معدہ میٹھے چیز کو بڑا پسند کرتی ہے, تو اگر آپ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھائیں تو معدہ وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے والی چیز کو جلد جلد ابزار کر جاتا ہے تاکہ وہاں پہنچ جائے. صحیح مزید میں تھوڑا تھوڑا کھائیں, تھوڑا سا زیادہ کھائیں. چودھری صاحب میرے جیسے میٹھے پہ مرتے ہیں. وزروع اور فصلوں میں, ونخل کجور میں, والغوا جس کا پل حضیم الحضم کرنے والا ہے, وتنحتون من الجبال, وتنحتون اور آپ کھودتے رہتے, من الجبال پہاڑوں کے اندر, بیوتن بنگلے, پیلسز, فارہینا بڑے مہارت سے, فارہینا بڑی مہارت سے. تو اگر آپ بھی آج گئے مدائن صالح میں, مدائن صالح میں اور اردن کے اندر پیٹلا میں, جسے کہتے ہیں قرية مدینۃ الانباط, کیا کہتے ہیں مدینۃ الانباط, دنیا بھر سے وزٹر جاتے ہیں اور وہاں ایک جگہ تک تو گاڑیاں چلتی ہیں, تو گاڑی جب پہنچے تو وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے, اور وہ ویل ڈیکوریٹ ہوتے ہیں وزٹرس کے لیے. تو آپ گاڑی وہیں کھڑی کر لیں گے اور ایک گھوڑا لے لیں گے اور گھوڑے پر سوار ہو جاؤ گے, صحیح, اور گھوڑے کا مالک وہ آپ کے ساتھ جائے گا, آپ کو گھوڑے پر سوار کر کے تو آپ کو پیٹلا میں لے جائے گا. پیٹلا نام ہے اس کا, کیا عرب اسے کہتے ہیں بترا. تو آپ پیٹلا میں چلے جائیں گے اور آپ وہاں دیکھیں گے سبحان اللہ ان لوگوں نے پہاڑوں کو کس انداز سے کھودا اور پہاڑوں کے اندر کس انداز سے انہوں نے پیلسز بنائے, پہاڑوں کے اندر کس انداز سے انہوں نے محلات بنائے, بڑے بڑے بنگلے بنائے, وہاں پہ راستوں کا سسٹم بنا دیا, وہاں پہ نہری نظام پہاڑوں کے اندر بنا دیا, صحیح, بالکل پہاڑی کے درمیان میں انہوں نے نہر چلایا ہے, صحیح, اور پورے شہر میں اس نہر کو گھمایا پھرایا, پورے شہر میں اس نہر کو گھمایا پھرایا. اتنا بڑا شہر ہے کہ گھومتے پھرتے آدمی تھک جاتا ہے, آدمی تھک گیا. اور جو ان کے تھیٹر ہوتے تھے, کیا ہوتے تھے تھیٹر, ایک ایک تھیٹر میں ہزار ہزار کرسیوں کا انتظام, اور وہ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ بالکل لائن میں, اور لائن بھی قوس کی شکل میں, بریکٹ کی شکل میں, صحیح, اور سٹیپ بائی سٹیپ, اور وہ پہاڑیاں تراشی گئی ہیں کرسیاں بنانے کے لیے, پہاڑیاں تراشی گئی ہیں اور ایسے لیول سے کہ میرے خیال میں آپ سینٹی میٹر کا فرق بھی نہیں پیدا کر سکتے. صحیح. اور ہر ایک قبیلے کے لیے علیحدہ پورشن ہے, مثلاً 60-70-80 لوگوں کا علیحدہ پورشن. صحیح. تو وہ ان کے ساتھ نمائندے ہوتے تھے, درمیان میں ان کی چیف کی کرسی ہوتی ہے, اس پر ذرا کراؤن سا بنا ہوتا ہے. صحیح. اور بالکل مڈل میں بیٹھتا ہے فرسٹ رو میں. حیران ہو جاتا ہے, یہ پہاڑ کے اندر ہے سارے. اللہ یہ تو کہتا ہے فارغین, اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی مہارت سے آپ لوگوں نے کر دیا ہے. تو میں کہتا ہوں شیخ صاحب آپ کو جو جمع پیسے آپ نے رکھے ہیں وہ نکالیں. وَذُرُوحِ الْأَرْضِ فَصْلٌ مِنْ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ, اور آپ کو تیرے تھے مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں کے اندر بیوتاً گر فارحینا بڑی مہارت کے ساتھ. فَاتَّقُوا اللَّهَ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وَاطِعُونِ اور مجھے فالو کریں, وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور آپ فالو نہ کریں امر المصرفین وائلیٹرس کے نظام کو. وائلیٹرس کے مصرف کا معنی وائلیٹر, ٹرانسگریسر. امر کا معنی سسٹم. الذین وہ مصرفین یفسدون فی الارض جو فساد کرتے ہیں زمین کے اندر, ولا یصلحون اصلاح نہیں کرتے. تو سب سے بڑی فساد وہ ہے شرک, اور سب سے بڑی اصلاح وہ ہے توحید. سب سے بڑی فساد اللہ کی زمین پر کیا ہے؟ شرک. اور سب سے بڑی اصلاح توحید. قالوا انما انت من المسخرين, انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہہ دیا پاتی ہے انت من المسخرين کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے, آپ کو کسی نے ہپناٹائز کر دیا ہے, آپ کو کسی نے ہپناٹائز کر دیا ہے, تبھی تو آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں پوری قوم کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو کر. کہ ایسی حماقت کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا, ہپناٹائز آدمی کر سکتا ہے. مسخر کا معنی آپ کو ہپناٹائز کر دیا گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا, آپ نہیں ہے مگر ایک انسان ہمارے جیسے. فاتب آیت لے آئیے کوئی نشانی اور معجزہ, ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے. قال صالح علیہ السلام نے کہہ دیا ذی ناقۃ, یہ ہے ناقہ, اونٹنی. ناقہ کا معنی اونٹنی, اوشا. قال ذی ناقۃ, اس نے کہہ دیا یہ ہے اونٹنی, شی کیمل. اب وہاں پہ ایک کنواں تھا, وہاں پہ ایک کنواں. یہ کون سے حصے میں؟ مدائن صالح میں. یہ ان کے دو علاقے ہیں, ایک مشہور ہے مدائن صالح کے ساتھ اور دوسرا مشہور ہے پیٹرا کے نام سے. جو پیٹرا والا حصہ ہے وہ اردن کے اندر ہے, پیٹرا والا حصہ جو ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں وہ سعودیہ کے اندر ہے. مدائن صالح کہتے ہیں وہ سعودیہ کے اندر ہے. یہ پتھر جس سے معجزے والی اونٹنی نکلی تھی اور وہ کنواں, وہ مدائن صالح کے اندر ہے. وہ کہاں پر ہے؟ مدائن صالح. بٹ دے آر ریلیٹڈ ٹو دی پیپل آف پیٹرا. انہوں نے صالح علیہ السلام سے معجزے کا تقاضا کیا کہ یہ سامنے جو چٹان ہے راک, اس راک سے 9 مہینے 10 مہینے کی پریگننٹ اور حاملہ اونٹنی پیدا ہو اور پھر وہ بچہ دے دے اور پھر ہم اس کا دودھ بھی پیا کریں. تو اس نے کر چکے تو اونٹنی پیدا ہو گئی, 10 مہینے کی پریگننٹ, بچہ دے گئی, یہ لوگ اس کا دودھ پیتے گئے. لیکن صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ابھی آپ نے جو معجزہ کا ڈیمانڈ کیا ہے تو آپ نے بھی کچھ قیمت ادا کرنی ہوگی. یہ کوئی مفت میں ہم نے ڈرامہ تو نہیں سکھایا, کیونکہ وہ میلے میں جو ڈرامہ سکھا رہتے ہیں وہ بھی پہلے تو کوئی سانپ اور نیولا آپس میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں, پھر جلدی جلدی وہ باتیں نکالتے ہیں. صحیح. 10 روپے 10 روپے 10 روپے 10 روپے. انسان وہ جو آپ کے علاقے سے ہمارے یہاں آتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں. اس نے کہا صلی اللہ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں کوئی میلے کا مداری توڑا ہوں, کہ میں نے مداری پن کا اظہار کر دیا. آپ لوگوں نے اس کی کچھ قیمت ادا کرنی ہوگی, اور وہ قیمت یہ کہ دیٹ از اونلی دا اونلی ون ویل فار صاف ڈرنکنگ واٹر, یہ پینے کا پانی ہے, اس کا ایک ہی کنواں ہے. ابھی آپ اس کنویں کو ایک دن استعمال کریں گے, دوسرا دن یہ اونٹنی کا نمبر ہوگا اور اسی دن آپ صرف دودھ پر گزارا کریں گے. صحیح. اب گرمی کا موسم آیا اور گرمی میں آدمی دودھ بھی پیے اور پھر وہ بھی کیمل کا اور پانی بھی نہیں ملے تو جسٹ میری موڈل ہیپن دیا, وہ تو بن ہو جائیں گے, وہ تو جلتے رہیں گے. پھر تو انہوں نے کہا یہ اونٹی نے مصیبت پیدا کر دی ہے, ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اچھا تو انہوں نے کہہ دیا اب کیا کیا جائے, تو مشورہ کیا کہ بس ایک ہی علاج ہے کہ اونٹی کا خاتمہ کیا جائے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ارادوں کو بانپ لیا اور کہا خدا کے بندو یہ کام نہ کرو, بیڑا غرق ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں میں ضرور کرنا ہے, تو اونٹی کو شہید کر دیا. تو صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بس ابھی انتظار کرو. صالح علیہ السلام نے کہہ دیا یہ اونٹی ہے, لہا شرب, اسی کے لیے ایک دن کا ٹن ہے, نمبر ہے پانی کا. ولکم شرب یوم معلوم, ایک ہوتا ہے شرب, ایک ہوتا ہے شراب, ایک ہوتا ہے شرب. شرب کا معنی پینا, مصدر شرب پینا. شراب کا معنی ہوتا ہے جو چیز پی جاتی ہے, اس چیز کو پیا جاتا ہے, مثلا پانی کو یا جو کچھ بھی ہو. اور ایک ہوتا ہے شرب, تو شرب ہوتا ہے ٹرم, پانی کے لیے جو ٹرم ہوتا ہے نمبر ٹرم, باری بولتے ہیں, بس وہی باری جو ٹرم ہوتا ہے شرب جو یہاں آیا ہے. شرب اسی کی ایک باری ہے پانی پینے کی ایک دن. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ, اور آپ لوگوں کے لیے اپنے معلوم دن کی باری ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, آپ اس اونٹنے کو قتل تکلیف نہ پہنچائے, اگر پہنچا دیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ الْعَظِيمِ, تو آپ کو گرفت میں لے لے گا بڑے دن کے عذاب نے. فَعَقَرُوهَا, انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے, اور وہ اونٹنی کراہتی رہی, انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے اس کے تلوار سے, پاؤں کاٹ ڈالے. اور جس آدمی نے کاٹ ڈالے اس کا نام تھا قدار ابن سالف, اس کا نام تھا قدار ابن سالف, وہ قد کا چھوٹا سا تھا, شیطان آدمی تھا, اس نے ذمہ داری لے لی کیونکہ باقی ڈرتے تھے, نہیں ہم نے نہیں کرنا, ہم نے نہیں. اس نے کہا کیا ہوگا, میں کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی اشق الاولین عاقر ناقۃ الصالح واشق الاخرین قاتلک, سابقہ امتوں میں بڑا بدبخت آدمی وہ تھا جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی کو شہید کیا, اور میری امت میں بدبخت وہ ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا. اشق الاولین عاقر ناقۃ الصالح واشق الاخرین قاتلک یا ابن ابی طالب. ولا تمسوا بسوء, اور آپ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. فیاخذکم عذاب یوم العظیم, ورنہ گرفت میں لے لے گا آپ کو بڑے دن کے عذاب نے. فعقروها, فعقروها, انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. فاصبحوا نادمین, اور وہ ہو گئے نادمین ہلاک, وہ ہو گئے ہلاک. فزوم العذاب, گرفت میں لے لیا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک الآیا, اسی میں مکمل عبرت ہے لوگوں کے لیے. وما کان اکثر المؤمنین, ان کی میجارٹی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور تحقیق آپ کے پروردگار بڑے قوت والے ہیں اور بڑے رحم والے ہیں. عذبت قوم لوط المرسلین, جھٹلا دیا تھا قوم لوط نے پیغمبروں کو. اب اللہ کریم ہر جگہ پلورل کا صیغہ استعمال کرتا ہے, حالانکہ کنسرن قوم کو صرف اللہ نے ایک ہی پیغمبر بھیجوایا ہوتا ہے, اس نے جھٹلایا ایک پیغمبر کو. تو ایک پیغمبر کا جھٹلانا اس طرح ہے جس طرح مور دین 100,000 پیغمبر آپ نے جھٹلائے, کیونکہ میسج از دی سیم, میسج واز دی سیم. تو ایک پیغمبر کے اس میسج کو جھٹلانا, یہ ہے حضرت آدم سے لے کر محمد پاک تک سارے انبیاء کو جھٹلانا. جب انہیں کہہ دیا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے, اللہ تتقون, کیا آپ لوگ نہیں ڈرتے اللہ تعالی سے. انی لکم رسول امین, میں آپ لوگوں کے کے لیے ہوں رسول امین اور معتمد. فتق اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, واتیعونی مجھے فالو کریں, وما اسألکم علیہ من اجر, میں نہیں مانگتا آپ لوگوں سے اس پر کوئی بھی مزدوری, ان اجری الا علی رب العالمین, نہیں ہے میرے مزدوری مگر رب العالمین کے ذمہ, اتاتون الذکران من العالمین, آیا آپ لوگ مردوں کے پاس آتے ہیں شہوت رانی کے لیے. یہ خباثت قوم لوط نے پیدا کر دی تھی, مرد کو مرد کے ساتھ شادی کرنا, یہ گندا عمل کرنا, غیر فطری عمل, ان نیچرل ایکٹ, یہ ایجاد ہے کسی عبد الملک ابن مروان نے کہہ دیا, بنی امیہ کا خلیفہ ہے, کہ اگر قرآن میں حضرت لوط کے قوم کا یہ واقعہ نہ ہوتا کہ مرد بھی مرد کے ساتھ ایسا بدعمل کر سکتا ہے, تو اس نے کہا میرا ذہن یہ مانتا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں ہے تو مجھے پتا لگ گیا کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. الزکرانا, آیا آپ لوگ آتے الزکرانا مردوں کے ہاں شہوتن, من العالمین اللہ کے مخلوق میں سے, وتذرونا اور چھوڑ دیتے آپ, ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, وہ جو پیدا کر دیا ہے اللہ نے آپ لوگوں کے لیے, من ازواجکم آپ کے جوڑوں یعنی عورتوں میں سے, بل انتم قوم عادون, بلکہ آپ ایک قوم وائلیٹرز اینڈ ٹرانسگریسرز, عادون وائلیٹرز اینڈ ٹرانسگریسرز, کہ آپ نے باؤنڈریز کو پامال کر دیا ہے. عادون نے کہہ دیا لئن لم تنتہی یا لوط, لئن لم تنتہی یا لوط, اگر آپ نے یہ باتیں نہیں چھوڑی آپ منا نہ ہوئے او لوط, اگر آپ ان معاملات کو ڈسکس کرتے رہے, لتکون اللہ من المخرجین, تو ہو جائیں گے آپ من المخرجین, باہر نکالے گئے لوگوں میں سے, وی ول ٹرن یو آؤٹ آف اور ہیرٹ, ہم آپ کو اپنے ریجن سے نکال دیں گے, ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے. قال لوط علیہ السلام نے کہہ دیا انی لعملکم, میں آپ کے اس کردار سے من القالین, بغض رکھنے والا ہوں. قالین کا معنی بغض رکھنے والا, قالین یہ پلور ہے قالن کا, اور قالن کا معنی ہے بغض رکھنے والا, ہیٹ, آئی ڈو ہیٹ اٹ, آئی ایم فرام دا ون ہو ہیٹ, ہو ہیٹ, جو ہیٹ کرتا ہے. رب نجنی, او میرے رب مجھے نجات دیجئے, وعالی اور میرے خاندان کو, مما یعملونا, اس عمل سے جو یہ لوگ کرتے, فنجینا ہو, ہم نے اس کو نجات دے دیا, وعالو اس کے فیملی کو, اجمعین ساروں کو, الا حجوزن مگر اس کی بوڑھی کو ہم نے نجات نہیں دی, فلغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی, کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی, لوط علیہ السلام کی خاتون وہ بھی کافرہ تھی. ثم دمرنا الآخرین, اور پھر ہم نے نیست و نابود کر دیا الآخرین, پیچھے رہنے والے لوگوں کو, وامطرنا علیہم مطرا, اور ہم نے برسا دیا ان پر, مطرا بارش, پتھروں کی بارش ہم نے ان کے اوپر برسا دی, وامطرنا علیہم مطرا, ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی. تو اللہ کریم نے دو کام کر دیے, ایک تو یہ کہ ان کے ریجن کو اٹھا کر اس طرح نیچے پھینک دیا, اور پھر اوپر سے پتھر بھی برسا دیے. یہ غضب کی انتہا تھی, اللہ کے غصے کا انتہا تھا. الٹایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام الٹا کر رہے تھے, سو دیٹ واز اے سوٹیبل ریٹیلیشن, صحیح, غیر فطری عمل کر رہے تھے, تو اللہ کریم نے ان کو عذاب بھی اس طرح دے دیا کہ الٹا دیا, کہ آپ بھی الٹے کام کرتے ہیں, چلو آپ کو الٹانا ہی اچھا لگتا ہے. مترا, اور ان کے اوپر برسا دیا ہم نے پتھروں کی بارش. تو آپ جب جائیں گے, اور یہ وہاں ڈیڈ سی سے لے کر روئے شت کے علاقے تک سینکڑوں میل کا راستہ, آپ صرف کالے پتھر دیکھیں گے, یا سبحان اللہ, اور ایسا برسا دیا ہے ایسا کہ آپ کو زمین نظر نہیں آئے گی, ایسا برسا دیا ہے, زمین کو چھپا دیا ہے ان پتھروں کے نیچے, اور بالکل کالے پتھر جس طرح یہ کوڑ ہوتا ہے, یہ کوئلہ نہیں ہوتا, ہاں یہ جو ہوتا ہے کول, وہ کوئلے جو ہوتے ہیں, وہ کوئلے جیسے کالے پتھر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غضب کی آگ میں اللہ نے ان کو گرما دی اور پھر پھینک دیا. تو صاحب یہ مسئلہ ہے, گزر گیا تھا جو ترکتا فیا, آیتن بینا، اللہ کریم نے فرمایا میں نے صلات میں کڑی نشانیاں چھوڑ دی. تو حضور سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ کیا نشانیاں، تو حضور نے فرمایا البحر المیت ڈیڈ سی. سارے دنیا کا مزاج ایک جیسا اور ڈیڈ سی کا مزاج دوسرا. سارے دنیا کے پانی میں انسیکٹس رہتے ہیں، فش رہتے ہیں، مینڈک کیا جونک فلاں فلاں فلاں، کتنے سارے مخلوق، اسی میں کوئی زندہ چیز ہوتی نہیں. وہ ڈیڈ سی ہے تو کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی، ایک بات. دوسری بات، ساری دنیا کے پانے پر سمندروں میں اور دریاؤں میں لہر ہوتے ہیں، اسی میں کوئی لہر مہر نہیں ہوتا، بالکل خاموش. اور ساری دنیا کا پانی وہ سقیل چیز کو دبو لیتا ہے، وہ ڈبوتا ہے، وہاں پہ آپ لیٹ جائیں پانی کے اوپر، بس وہ پانی خود آپ کو اس طرح لیتا جائے گا، جس جانب آپ کا سر ہوگا اسی طرح لے جائے گا، پھر آپ وہاں سے ٹرن لے لیں شاور نیٹ کی طرح، تو پھر آپ کو واپس بیچ پر لے آئے گا. چلتی یہ خیال ان شاء اللہ سے کام نہیں چلے گا، ڈالر سے کام چلے گا. کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اور وہاں پہ یہ امریکہ والوں نے ایسکلیشن کی تھی، کھدائی کی تھی، اس کا ایک جزیرہ ہے تو اس کی کھدائی کی تھی، تو ایک جگہ سے ان کو مور دین 4000 ڈانچے ملے تھے، مور دین 4000 ڈانچے ایک جگہ سے ملے تھے، انسانی ڈانچے. ہاں میٹیورائٹ. اچھا اسپیلنگ کیا ہوتا ہے اس کا؟ میٹیورائٹ. تو میٹیورائٹ شاور ہوگی، یہ نہیں ہے لکھو. ایم ای ٹی ای او آر آئی ٹی ای. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. آپ کا پروردگار بڑے قوت والا اور رحم والا ہے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ذکر عذاب کا کر رہا ہے لیکن رحمت کو چھوڑتا نہیں، کیونکہ وہ اس کا نیچر ہے رحمت کرنا اس کا. میں حالانکہ یہاں پہ کوئی تک نہیں بنتا، بس یہاں تو غلبے کی بات ہونی چاہیے، لیکن اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ تو میرے نیچر کے خلاف ہے، عذاب دینا ہی میرا نیچر نہیں، عذاب تو آپ خود اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں، میرا نیچر ہے رحم کرنا. عذبا اصحاب الایکت المرسلین، جھٹلا دیا تھا اصحاب الایکت. بن کہتے ہیں اسے، ایک ہوتا ہے جنگل، جنگل ذرا بڑا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بن، بی نون بن، جنہیں چھوٹا سا جنگل آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑے سے علاقے میں جو درخت نظر آتے ہیں، گنے جنگل. اصحاب ایکا کہتے ہیں گنے جنگل، ایکا کہتے ہیں گنے جنگل، لیکن چھوٹا سا. کذب اصحاب ایکا المرسلین، اور وادی شعیب آج بھی زرخیز، اس وقت بھی زرخیز تھی، آج بھی زرخیز. کذب اصحاب الایکت المرسلین، اور وادی شعیب والے لوگوں نے مرسلین کو جھٹلا دیا تھا. اذ قال له شعیب الا تتقون، جب انہیں کہہ دیا شعیب علیہ السلام نے کیا آپ نے ڈرتے اللہ تعالی سے. انی لکم رسول امین، میں آپ لوگوں کے لیے رسول معتمد. فاتقوا اللہ واتقون، ڈرو اللہ تعالی سے اور مجھے فالو کرو. وما سلوکم بالعجر، میں نہیں مانگتا آپ لوگوں سے کوئی بھی معاوضہ. الاجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر رب العالمین کے ذمہ. اوفو الکیلا ولا تکونوا من المخسرین. اوفو الکیلا، پورا دیا کریں پیمانہ. میئرمنٹ کا کرپشن نہ کریں، میئرمنٹ میں وہ ناپ تول میں بڑا خباثت کرتے رہتے تھے، ناپ تول میں بڑا کرپشن کرتے تھے. یس آئی اوفو الکیلا، آپ پورا دیا کریں پیمانہ. ولا تکونوا من المخسرین، اور آپ نہ ہو جائے کرپشن کرنے والوں میں سے. وزنو، اور آپ تولتے رہیے بالقسطاس المستقیم، سیدھے سکیل سے. وزنو بالقسطاس المستقیم، سیدھے سکیل سے آپ تولا کریں. تو ہمیشہ ہلکا دیتے تھے. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، نقصان نہ دو لوگوں کو اشیاء ان کے چیزوں میں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ بنو اللہ کے زمین میں فساد کرنے والے، واتقوا الذی، اور ڈریے اس اللہ تعالی سے، خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، والجبلۃ الاولین، اور سابقہ لوگوں کو پیدا کر دیا تھا، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، انما باتی انما انت من المسخرین، کہ آپ کو ہپنٹائز کیا گیا، آپ کی برین واش کی گئی ہے، مسخر کا معنی ہپنٹائز کی برین واش، کیونکہ ایک آدمی سارے معاشرے کے مقابلے میں بات کرے تو لوگوں کو ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس کا برین واش ہو چکا ہے، اس لیے تو لوگ ایک جانب جا رہے ہیں دوسری جانب جا رہا ہے، لوگ سارے ایک جانب جا رہے ہیں دوسری جانب، وما انت الا بشر مثلنا، نہیں آپ اگر انسان ہمارے جیسے، وان نظنك، اور ہم آپ کو سمجھتے ہیں، لمن الکاذبین، جھوٹوں میں سے، فاسقط علینا کسفا من السماء، پینکوا دے اور گرا دے ہمارے اوپر کسفا من السماء، عذاب کا کوئی ٹکڑا آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، قال شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا، ربی عالم، میرا پروردگار جانتا ہے، بما تعملون، اس کردار کو جو آپ کرتے رہتے ہیں، فکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، فاخذہم، گرفت میں لے لیا ان کو، عذاب یوم الذلہ، کلاؤڈ والے دن میں، کلاؤڈ والے دن کے عذاب نے، کیونکہ وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کلاؤڈ آ رہا ہے، آ رہا ہے کلاؤڈ، آ رہا ہے بارش ہو جائے گی، کلاؤڈ آ رہا ہے بارش ہو، تو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی رحمت کی بارش کی، اور عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، کہ یہ کلاؤڈ نہیں ہے، عذاب ان غیر مردود، یہ ایسا عذاب ہے کہ آج ٹھلنے والا نہیں، جیسا دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا، سورہ احقاف سے پارے میں اس قسم کے عذاب جو آئے تو یہ ہمیشہ کلاؤڈز کے شکل میں آئے، کیسے آئے؟ کلاؤڈز کے شکل میں آئے، اور ایسے وقت میں آئے جب لوگوں کی تمنا کی بارش ہونے کی، تو یہاں اللہ کریم سورہ احقاف میں حضرت ہود کے قوم کا ذکر کر رہا ہے، آپ نیچے دیکھیں آیت نمبر 21، وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کیجیے أَخَا عَادٍ، عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اِذْ اَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب اس نے ڈرا دیا اپنے قوم کو، بالاحقاف، احقاف یہ وہ پہاڑ ہوتے ہیں جو ریت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو ریت نہیں لیکن وہ پتھر ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح ریت ہو، وہ پتھر ایسا معلوم ہوتا ہے، سینڈی قسم کے پتھر ہوتے ہیں، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، اور اس سے پہلے پیغمبر آ گئے تھے، وَمِنْ خَلْفِ، اس کے بعد بھی آ گئے ہیں، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، ہود علیہ السلام نے کہہ دیا عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالی کی، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، عذاب عذاب یوم العظیم، بڑے دن کے عذاب سے، قالو، انہوں نے کہہ دیا، اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، کیا آپ آئے ہمارے پاس تاکہ ہم کو آپ ڈائیورٹ کروا دے، ڈیویٹ کروا دے اپنے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا، تو لائیے آپ وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، کنت من الصادقین، اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں، قال، اس نے کہہ دیا، انما العلم عند اللہ، باتی ہے کہ علم اللہ کے یہاں ہے، وابلغکم ما ارسلت بہ، میرے ذمہ داری ہے تو کنوے دا میسج، عذاب لانا یہ میرا کام نہیں، اس کا مسئلہ اللہ کا، اس کا مسئلہ، ولیکنی اراکم، لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں، ایک ایسی کو، تجہلون، کہ آپ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فلما رعو عارضا، جب انہوں نے دیکھ لیا اس عذاب کو، کلاؤڈ کے شکل میں، عارض الاودیتیں، عارض مستقبل اودیتیں، کہ وہ دوڑ کے آ رہے تھے ان کے ویلیز کی طرف. قالو تو انہوں نے خوشی سے کہہ دیا، ہذا عارض ممطر، ہی لو کلاؤڈ آ گئے، بارش ہو جائے گی. قالو ہذا عارض ممطر بل ہوا مستاجر، تم بھی پیغمبر نے کہہ دیا یہ بارش تھوڑی ہے، یہ بارش تھوڑی ہے. بل مستا جل تم بے، یہ تو وہ عذاب استا جل تم بے جسے آپ مانگ رہے تھے. ریح فیا عذاب العلیم، تورنیڈو ہے، عذاب علیم کو ساتھ لے آیا ہے. ریح تورنیڈو ہے، ریح کا مانا تورنیڈو ہے، یہ تورنیڈو ہے. فیا عذاب العلیم، بہت بڑے عذاب کو ساتھ لے آیا ہے. واپس اپنے سبق پہ. زبون نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، ان کو گرفت میں لے لیا یوم الذلہ، سائبان والے دن کے عذاب میں. سائبان جو چیز کسی کے اوپر سایہ بنا دیتی، اس طرح شیڈ نہیں ہوتا، شیڈ تو کلاؤڈ نے شیڈ بنا دیا، انہوں نے اسے یوم الذلہ کہہ دیا، کیونکہ سخت گرمی میں جو کلاؤڈ آ گیا انہوں نے کہا سائبان بن گیا. اللہ کریم نے کہ یہ صاحبان توڑا ہے، بیڑا غرق کرنے والا ہے. انہ کان عذاب یوم العظیم، تاکید کی تا یوم عظیم کا عذاب. ان فی ذالک لآیا، تاکید کسی میں کامل عبرت. وما کان اکثر مومنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا پروردگار بڑی قوت والا اور بڑی رحم والا ہے. وانہ لتنزیل رب العالمین، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 5 سے، آیت نمبر 2 سے اور آیت نمبر 5 سے. آیت نمبر 2 اور 5 دو کو دیکھیں. واسین میم توا، توامسات الجہل، جہل کا خاتمہ کرنے والی. سین سریعت الاثار، جلدی اثر کرنے والی، جلدی اثر کرنے والی. لیکن یہ اثر کرتی ہے کہاں؟ جہاں اثر قبول کرنے والا موجود. ابو جال میں کوئی اثر نہیں کرتا، جس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں تو کوئی ڈرپ نہیں اسے چڑھتا ہے، پھر اسے پہ ڈرپ چلتا ہے، اور پھر میں انجیکشن لیتا ہے نہ ڈرپ لیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ سرکولیشن نہیں ہوتی. صحیح. تو ابو جال اینڈ کمپنی، وہ قرآن کے حوالے سے ان کے گردے خراب ہو گئے تھے، تو وہ ڈرپ نہیں لے رہے تھے. سین میم توا، توامسات الجہل، سین سریعت الاثار، میم مزیل الاثار، یہ عذر کو اور ایکسکیوزز کو ختم کرنے والے آیات. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کلیئر کٹ کتاب ہے، اس کے آیات یہ جہل کا خاتمہ کرنے والی ہیں، یہ جلدی اثر کرنے والی ہیں، یہ ایکسکیوزز کو ختم کرنے والی ہیں. تو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 5. وما یاتی من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتے ان کے پاس من ذکر من الرحمن کوئی وحی رحمان کی جانب سے محدث تازہ بتازہ. الا کانوا عنہ مورزین، مگر یہ لوگ اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں، اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں مانتے کہ یہ وحی اللہ کی جانب سے آئی. تو ابھی اس آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ رب العالمین کا نازل کرنا ہے. نمبر 192 کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تاکہ کی قرآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا. نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین، کیم ڈاؤن، نیچے اتر آیا ہے اس قرآن کے ساتھ الروح الامین، جبریل امین، الروح الامین ٹرسٹ ورتی روح اس کے ساتھ آیا ہے. الروح الامین مین ٹرسٹ ورتی روح، روح مین فرشتہ. علی قلبک، اور نازل کر دیا ہے اس کو آپ کے دل میں، اس لیے کہ جبریل امین جب کنوے کرتے رہے تو وہاں پرنٹ ہوتا رہا، وہاں پہ فیڈ ہوتا رہا حضور علیہ السلام کے قلب و دماغ میں. اعلی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائے من المنذرین ڈرانے والے پیغمبروں میں سے، بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے بلسان عربی مبین فصیح عربی زبان میں، وانہ لفی زبر الاولین، اور تاکہ اس قرآن کے نزول کا ذکر، اس قرآن کے نزول، وَإِنَّهُ، اور تاکہ کس قرآن کے نزول کا ذکر لفی زبر الاولین سابقہ انبیاء کے سکرپچرز اور بک میں لکھا گیا تھا، اولم یکن لہ آیۃ، کیا کافی نہیں ان کے لیے دلیل کے طور پر، ایعلمہ، کہ جانتے اس قرآن کی حقانیت کو علماء بنی اسرائیل، اللہ سے ڈرنے والے علماء بنی اسرائیل کے، مثلا عبداللہ ابن سلام اور سلمان فارسی اور عبی ابن کعب، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کعب الاخبار سے پوچھے، عبداللہ ابن سلام سے پوچھے، سلمان فارسی سے پوچھے، بنی اسرائیل کے علماء ہیں، وہ جانتے ہیں اس کو، ان کے آنکھوں پر تعصب کے پٹیاں نہیں ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ، اور اگر ہم نازل کر دیتے اس عربی قرآن کو، عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ، کسی عجمی آدمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور کوئی عجمی ان پر یہ قرآن پڑھتا رہا، مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ قطعاً اس پہ ایمان نہ لاتے، اس لیے کہ وہ کہہ دیتے کہ عجیب بات ہے، کتاب عربی اور پیغمبر عجمی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے میں نے پیغمبر بھی عربی بھجوایا اور قرآن بھی عربی بھجوایا، صحیح، اور عربوں میں یہ چیز ہے، ابتدا سے ان کے نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ حجم کو آسانی سے فالو نہیں کرتے، حجم کو نہیں فالو کرتے، صحیح، عربوں کا کوئی احمق ہوگا اس کو مفتی مانیں گے، حجم کو نہیں مانتے، صحیح، الا ان اللہ نے کسی کو ذہن بنایا ہو۔ سورہ حمیم السجدہ، سورہ سجدہ نا، سورہ پر ہے، آیت نمبر 43، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ تسلی ہے رسول پاک کو کہ آپ کبیدہ خاطر کیوں ہو جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، آپ ڈس ہارٹڈ کیوں ہو جاتے ہیں، ان کے باتوں پر آپ کو غصہ آتا ہے، یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں، آپ سے صادقہ انبیاء کو بھی یہی باتیں کی گئی۔ ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی باتیں جو کہی گئی تھی صادقہ انبیاء کو آپ سے پہلے، انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے اب بھی برداشت کرتے رہے، ان ربک، تحقیق آپ کے پروردگار، لذو مغفرت، وہ بخشش والے ہیں، وذو عقاب علیم، اور بہت بڑے عذاب دینے والے ہیں، ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم اس قرآن کو اعجمی زبان میں نازل کر دیتے، لقالو، تو وہ کہہ دیتے، لولا فصلت آیاتو، لولا فصلت آیاتو، اس قرآن کو، اس قرآن کی آیات کو عربی میں کیوں فصل نہیں نازل کیا گیا، اعجمی و عربی، عجیب بات ہے، اعجمی و عربی، اکتاب اعجمی و رسول عربی، وہ کہہ دیتے اکتاب اعجمی و رسول عربی، جس کا میزین پیغمبر عربی اور کتاب عجمی ہے، اعجمی وہ عربی، یہ آپ وہاں ساتھ لکھیں، رسول اعجمی، کتاب اعجمی و رسول عربی، وہ کہہ دیتے حیرانگی کی بات ہے، کتاب اعجمی و رسول عربی، کہ کتاب اعجمی ہے اور پیغمبر عربی ہے، تو وہاں اللہ کریم نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اگر اعجمی زبان میں ہوتا اور پیغمبر عربی تو ہم کو اعتراض ہوتا، اب اگر پیغمبر عجمی ہو اور قرآن عربی تو پھر بھی ہم کو اعتراض ہوگا، تو میں نے دونوں کو عربی بھجوا دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ واپس اپنے سبق وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ اگر ہم نازل کر دیتے اس عربی قرآن کو عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ بعض عجمیوں پر فَقَرَأَهُ